mbokk yi ñoo ngi fàttali suñu bopp di leen fàttali ñu yeesala suñu yéen ñu xam ne jamono bi ñu ngi si jaamu yàlla boo xam ne jaamu yàlla bu am solo la jaamu yàlla boo xam ne dafay laaj ñu ubbi xol yi dalal xel yi di taataan ndax yéen saa salaam bokk na ci waxam nee na bu fekkee ay jullit dañoo dajaloo benn ci néegu yàlla yi ñuy fàttelante si seen diine kon am na ay malaaka yoo xam ne ñoo ngi naaw si jaww ji xooluñu ludul ñooña su ko defee anoo sante ñu daal di dajaloo te dañuy ñaanal ñooña kon incha allah jamono bi ñoo ngi jotaay yooya kon ñoo ngi sàkk ñu taataan yeesalaat suñuy yéene ñu dox oustaz mu daal di tàmbali kenn bi nga xam ne moom la ñu tànnoon jigéen ñi ñoo ko tànnoon muy kenn boo xam ne xam naa yitteel na jamono comme coow li bëri na ci lool muy wàllu parité bi nga xam ne woote nañ ko depuis daal kenn booba lañu tànn donte léegi léegi moom xëy na ñu bëri ñu ko commencé fàtti sax waaye loolu la bëgg ñu leeral ba xam ci position diine jigéen ñi ñu ko war a demee kon incha allah waa boo mënee am xol ñu ko leen di tooy moo ñu gënal wala mën a jël benn rek jërëjëf kon incha allah ñu jox oustaz mu tàmbal di ñaan yàlla yàlla diril ko la meññ ci dëgg yàlla ubbil ko faram yàlla yaatalal ko dënnam ba mu mën a joxe tam bi bu ñu demee incha allah ba 2h00 dañuy arrêté daal di julli bu ñu jullee ñu ñëw continuer incha allah asalaamaaleykum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناه نتنبلي تترو يا الله تبارك وتعالى نجينا رسول يننت محمد صلى الله عليه وسلم يننكو يا الله دولي خيول تمسلك dinaa loolu mbokk yi ñu leen di ziara di leen balu àq di leen bal àq di ñaan bur yàlla tabaraka wa taala yal nañ yàlla boole jéggal ñu leen di nuyu nuyu l'islam di ci jiital imam di nuyu quartier bi yëpp di len ziarra bu baakha baax di bekk ci dajje ak yeen comme niñ ko defé won daw yalla may nu ren ñu dajje wat ñu sant yalla bu baakha baax mbokk yi ñu ngi fasiyene waxtaan ak yeen ci tombe bi ñuy tuddé al musawatu bayna ar rajuli wal mar'a té ngeen koy tuddé parité moy jéma tollalé digënté goor ak jigéen waxtané tombe bu mel li tay ci sunu réew dinañu jural njëriñ bu bare bari lutax mo tax ñu bëgg képp ku tew ci bass bi wala di dégg kaddu gi nekk jigéen bu ñu sañoon nga yor bit di jël nat wala nga yor portable di enregistrer ndax dañu bëgg léral lu indi ciow ci dëkk bi té jarul ciow lu indi wax té jarul wax lu nit ñi ngawti ngawté té du dara lu tax du dara su ngeen ñu toppé ñun ak yeen fi bala ndogu di jot benn jigéen dootul génn ci képaru bass bi parité jaral ko muy yëngëti muy yëkëté ci dënnum wala benn goor bu fi jóge dootu ci ngangati lan moo tax ku bindi goor yàlla ku bindi jigéen yàlla kon goor ak jigéen ñoo bokk benn borom fan la jigéen jóge ci goor lañ ko génne mu nekk ñaari nit mu nekk père goor ak jigéen père lañ comme ni nga amee ñaari dàll mu nekk père ni nga amee ñaari tànk am ñaari loxo mu nekk ñaar mbokk yi ndax ñaari père dàll kenn ci ñun dina sol benn bi rek daal ne beneen bi non amul problème sol naa benn bi doy na ñi ngi tollon doon wax ci introduction wu thème bi doon sàkk mbokk yi nga xam ne ci dëgg-dëgg ñoo tànn thème bi ñu ànd ak ñun ci thème bi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax suivre ko ndax daf ci am luñ ci yéene wax nañ sànq ne góor ak jigéen ñoo bokk benn borom bokk fu ñu bàyyee ko waaye ñoom ñaar li ñuy bokk benn borom ba pare jigéen encore dañ ko génne ci góor ci faaru góor lañ génne jigéen ci faaru càmmoñ bi lañ ko génne yàlla moo ne ñu ne mu bind aadama ci biir aljanna ci bisu àjjuma mu bàyyi aadama muy nelaw yàlla daa di xar faaru gauche bi daa ci génne soxnaam mu tuddee ko Hawa Hawa lu muy tekki mooy ku ñu génne ci luy dund ci aadama lañ ko génne moo tax ñu tuddee ko Hawa ñoom ñaar ñooñu nag xam ngeen ne yàlla bi mu leen di bind mu ngi leen dugal biir aljanna am na kuñ fa fekk am na ñuñ fa fekk nekkul rek ne ñoom ñaar ñoom ñoo nekkoon biir aljanna waaye am na ñuñu fa fekk fekk nañ fa malaaka yi fekk nañ fa benn waay bu tudd iblis waaye ñaar ñooñu ñu fekk foofu muy ñoom ñaar ñooñu muy aadama ak aw ñaar ñooñu ñu fa fekk dafa am benn mbooloo mu leen nangul am ci benn mbooloo mu leen lànkal mbolo mi len nangul ñom ñaar moy malaaka yi mbolo mi len lankal ñom ñaar moy iblis ak njabotam iblis mom nak mom mo indi parité ci kaw suuf bat bo iblis ko indi lan motax mu indi ko moy bamu lankale yalla te sabab bi joge ci adam mi ak awa ci yalla jox ndigal gum ko jox ndigal ne ko su jotalal adam iblis lank ne du ko su jotal yalla ko tax do ko su jotal mune ki mako gën ndax man bind nga ma bu yag yag na fi te yang ma bind ci safara mom yang ko bind ci ban bu ñuul mom demb la fi ñew man def na fi ay at ba pare nga nan nako teral nako magal ma lank ah bi lolu amé yalla ne iblis comme xoloma man mi la jox ndigal man bur yalla man mi sa borom ma la jox ndigal nga lank bis ni ki tay dakna la ci sama aljanna gennal li tax ma wax len ne yi mbir yu mel ni yep ci iblis la joge mo ñew bëgg yaq programme bi yalla teural adam ak awa ak njabotu adam ak awa iblis ba mu jëlé ay bagasam comme yalla dak nako dafa ñew ba ci kanamu yalla da ne ko ma ngi giñ ci sa magay waaji tax nga dak ma tay mom ak njabotam dina fexé ba duñ la top gis ngeen xex bi fu mu commencé gis ngeen mbir mi fu mu déparé moy ci aljanna ci kaw asaman le iblis takku comme yalla dak nako te sabab bi moy adam ak awa mi ñoko waral mom adam ak awa dina fexé ba ak njabotam yow yalla do fekk mu ñu lay top yalla ne ko man lolu sama yonniku ci dak na la gennal adama ngi ni ak awa ak njabotam suñu xulle ba top la yow mi kep ku la top ci ñom ya ak mom dina len boole duggal len ci kamu safara legi nak iblis yan programme le teul ba fexé doomu adama adama ak awa ak ay njabotam buñu top yalla lolu moy tombe bu ñëk ci parité bi xam ngeen ne souvent goor ci bir keureum lélé ñukoy fexel mais pexé bi du ko gawa japp mom ko goor ki waye suñ bëggé dëgg dëgg gaw ko japp dañuy dem ci soxnam wala ñu dem ci ay doomam yéne ngi dégg ak man yéne ngi and ak man adama biko iblis naré fexel nak légui comme iblis yalla dak nako mu commencé ñew limu ñëkka def moy fexé adam ak awa ñu genn aljanna bu len faté né mom dafa né yalla dina fexé ba ki tax tay nga dak ma la nga ci bëgg do ko am bu féké da nga bëgg mu jaamu la dula jaam bu féké da nga bëgg mu top la dula top bu féké da nga bëgg mu nekk ci li nga santané du ci nekk dina ko fexé té lolu ci kaw la dé du ci suuf bobu doomu adam ñëwugul ci kaw suuf le iblis teural programme bayyi ba adama adama yalla ne ko duggal aljanna lekkal lepp lu la neex mais amna fi ben garab yow adama bul ko jégué yalla wax ko sax bul ko lek waye dako ne bul ko jégué wala taqraba hadhihi as-sajara garab gi bulen ko jégué bis bu ngeen ko jégué fatakuna min az-zalimin di ngeen bok ci ñima toy adama dem na dugg bir aljanna nek fa soxna di yaata yembe di lek lu ko neex di dugg fu ko neex di def lu ko neex ndax loolu la ko yalla santone wa kula minha haythu shi'tuma lek len num len neexe def len len neex mais rek ben rek ben mbir rek kesse la len sante bu len ko laal moy garab gi am ngeen iblis lan la def dafa soppli ko lol motax non doy war da nga xalaat ni man sama non moy waju xess ji wala moy waji ñuur ji wala moy ku gatt ki wala ku ndjol ki wala ku sol yere bi mu dem soppé ku ñew bimu ñëwé fekk adama ak awa tedd ci suufu garab gi di sess mu ñëw ni man de dama ñëw di leen conseiller ñu ne ko lan moy conseil bi mu ne il paraît dégg naa yàlla def leen wax ne garab gii bu leen ko lekk ñu ne ko waaw mu ne xam nga lu tax yàlla teral ko ñu ne ko déedéet mu ne yàlla dafa xam ne bu ngeen ko lekkee da ngeen di nekk ay immortel dootu leen dee parce que fii gis nga ni mu neexee su ngeen fi nekkee après da ngeen di dee mais yàlla xam ne ne garab gi bu ngeen ko lekkee du ngeen dee mais pour ngeen bañ dee nag moo tax pour ngeen bañ a dee moo tax mu ne bu leen ko lekk adama moom dafa déplacé wu jóg dem fële au lieu awa topp ko ngir bañ a déglu awa topp mu commencé indi beneen ne ko et puis am na leneen lu ci lekkaat ñu ne ko loolu lan la mu ne da ngeen di nekk ay malaaka xam nga yéen da ngeen di dox fi mu nekk ni di dox ci mbedd bi lu ngeen bëgg yéen dox dem witt ko dem dagg ko dem lekk mu ne mais yàlla xam ne ne aussi bu ngeen lekkee garab bi da ngeen di nekk ñaari malaaka benn da ngeen di nekk ñaari malaaka ñaar du ngeen dee da ngeen di nekk ay immortel te lii muy wax ak yéen muy wax ak ñoom dafa waat ci yàlla tabaraka wa taala ñoom ñaar ñoom ay mbindeef yu bees lañ mosuñu jàpp ne nit dina waat ci yàlla di fen mbindeef dina waat ci yàlla di fen iblis waat ci yàlla fen ne leen man dama ñëw pour conseiller leen noonu rek awa daal di xëcc lekk bi mu lekkee mu dagg yóbbaaleel aadama fekk ko fa mu toog ne ko ñamal pourtant wax na dëgg de gis nga ni mu neexee ak sab sukar ak am vitamine commencé tàqam di ko ba ñu lekkee rek ndeysaan lan moo leen xamal ne tooñ nañ yàlla mooy seen awre yi ñoo wuññeeku rek iblis départ daw aadama ak awa nag xam ne tooñ nañ seen borom yàlla woo leen ne leen yéen ñaar teraw ma leen woon garab gi ma ni leen iblis seen noonu la na ngeen ko moytu ndeysaan acca comme lekk ngeen moom daf maa bañoon déggal ma dàq ko yéen ñaatam dama leen di dàq acca dégage génn leen noonu la yàlla dàqee aadama ak awa wàcc leen ci kaw suuf mais iblis ba léegi bàyyi wu leen lu tax ndax dafa am lu mu wax yàlla da ko ne ñii ak seen njaboot du ñoom ñaar rek de mais seen njaboot dinaa fexe ba duñ la topp yàlla dàq na iblis wàcc ko ci suuf aadama wàcc ko ci suuf ak soxnaam iblis topp leen bi mu ñëwee xanaa mu noon na leen a bàyyi comme léegi yàlla dàq na leen aljanna déedéet waaye programme bi la ñëw nag léegi pour indi pour doomu aadama bañ a topp yaay yooyu ay fiir la ci def ay plan la tëral gis nga mbokk yi chaque jour doomu aadama soo ko gisee mu bañ a topp yàlla rek dafa am ay mbir yu ñëw ci xelam gaar ko bu fekkoon ne dafa war a topp yàlla xalaat yooyu mooy tax doomu aadama dootu ci sawar léeg-léeg nga dégg ñu ne góor ak jigéen tolloowuñu jigéen moom dañ koo tooñ ci àddina jigéen jotul ay àqam jigéen jëlul placeam ci dund gi gis nga loolu bi ñu ko commencé gis nga xalaat yu mel noonu xalaatu iblis la iblis moo koy jël sànni ko ci borom xam-xam yi nga xam ne toppuñu yàlla borom xam yu xam-xam yooyu bind ci ay téere commencé koo tas ci àddina yi biñ ko bindee lu ñu njëkk a wax mooy égalité wala parité diggante góor ak jigéen jigéen dafa war a jot ay devoiram jigéen dafa war a occupé ci dund bi place yu kawe comme góor ni mu ko occupé léegi nag loolu biñ ko waxee dañ ko mujj def ngànnaay di ko xeexee l'islam di ko xeexee jullit yi parce que li ñu wax mooy l'islam moo tardeel jigéen dañuy jël li lu gaaw rek après ñu ngi ñëw fan la islam fekk jigéen pour jigéen comparé jigéen comparé fan la ko islam fekk Europe fan lañ tagon jigen diina joju tuddu nasaran fan la tek jigen yahudi fan lañ tek jigen arab yi fan lañ tagon jigen endo yi fan lañ tagon jigen islam fan la tek jigen li lutax ñu leen lañ ko wax moy pour ñu xam jigen ak julli tay deug deug mom li ñukoy wax lu meuna nek la wala lu marul nek la wala lu deug la wala lu deugul la mbokk yi pour ñu leral tombe bi bi ci ñëk da lañ gis ne iblis ak ay mbokam li ñu ñëk duggal ci xelu jigen ak ñi bind bind yu mel ni moy tahrirul mar'a min kulli alquyut ad-diyanat wal ijtimaiyah jigen dañ ko teunk ci bir kër gi dañ ko yéw nañ ko fexé nañ ko yéwi mu dem yéwi ji lol ngeen dégg mo tax ñu naan yéwu yéwi ngeen amna association ci Sénégal bu tuddu yéwu yéwi ay féministes lañ yéwu yéwi jigen dañ ko tecc ci kër gi dañ ko wara libérer ci tecc biñ ko tecc lan moko tecc diine moko tecc société moko tecc dañ ko wara boyal mu am liberté di dem fu ko neex di wax lu ko neex di def lu ko neex jigen dañ ko wara libérer mu dem fu ko neex wala mu wax lu ko neex wala mu jëf lu ko neex ndax lolo tax yalla bind jigen lolo tax jigen ñew ci société bi lolu moy ben xam nga ku ñew gis ngeen ben borom xam xam def ci bind ben téré di woné ben bey bu ñu yew ci buntu kër gi ak ben bey bu nekk ci mbedduma mu ne kewel dafa nekk ci all bi duggu ci dëkk bi gis ñu yew xar gis ñu yew bey mu ne leen yeen da ngeena dof ci ñu leena yew di leen indi lek amu leen liberté yéne may dégg kewel mo fekk ñu yew bey ci buntu kër gi ak xar mu ne ye yow bey ya xar amu leen liberté man all ba nga ne man fay def luma neex fuma neex dem luma neex wax luma neex lek fuma neex tudd yéen nag ñu taj leen fii yew leen ay buum takk ci seen bejjeni buum takk ci seen tànk yi buum takk ko ci garab yeeg porlampe yi yéen amu leen liberté du ngeen lekk te joxuñu leen ñu lekk ngeen lekk du ngeen naan te joxuñu leen ñooñu ne ko ñun dañoo am kilifa daa di koy bàyyi mu dem mu am 10 minutes ñu seen benn rëbbkat yenu kawel damm benn tànk bi yenu ko teg ko ci mbaggam di ko yóbbu këram nar koo añe ñu romb leen ñu ne ko waaw kii du kawel mu ne man kay man la kay ñu ne ko lii nag lu ko waral mu ne ñàkk kilifa ndax yéen ñi am kilifa romb nañ leen fi kenn fëggu leen yàq ba seen tànk damm man mi amul kilifa nag nga xam ne aw ma fu ma wéeru gis nga nuñ ma def te ñu ngi may añee ji kon lool la yahudi di def jigéen ñi nii fekk jigéen ci biir këram ne ko yow da ngaa dof dañ laa tëj génnal fekk jigéen yàlla daf ko jox liggéey bu rëy boo xam ne joxu ko sax góor da ngay dégg ñu ne waraa kullu imraa kullu azimin imraa waraa kullu azimin imraa ponkal moo gis muy daagu ci àdduna di dox jigéen moo nekk ci cummukaaye ponkal mu ngeen gis muy daal ci mbedd yi bu amee xam-xam jigéen a nekk ci mikaay su amee doole jigéen a nekk fu muy simmeekoo ku mu mën a doon jigéen moo nekk sa ginnaaw même bu dee président de la république bu demee ñëwaat kan moo nekk kan lay nekkal jigéen même bu dee ab yonent su génnee ba ñëwaat kan lay fekk ci kër gi jigéen ñaareelu tomb bu ñu wax bu ñu fexe jigéen mu ciy laaj ay baat mooy liggéey jàng taalimul mara ñu ne jigéen yow jàngoo xamoo dara dangaa war a génn jàngi jàng lépp nag pour lu góor war a def nga def ko gis nga moo indi ñu jël radio yi duggal ci biir dëkk bi dem ci kër khalifa diiné fexé leen dëkk bi ñu inscrire xalé yi jigéen yi ci école yi na jigéen ñepp jang zaaw ko ñu jigéen ñi lañ jang alcorane bu ñu jëlé information yi tass ko na jigéen ñi lañ jang ban jang lañ wax nañ jang alcorane la wala français dama leen di laaj jang lañ wax mais inscrire école lañ wax waxu ñu dara kon légui leer na amna définition da école lañ wax waxu ñu dara kon amna définition buñ na won nañ jangal jigen yëm fofu la kon ñu xamni jigen def mais yobul leen xalé jigen yi inscrire leen ci école yi leer na pour la pour na jigen ek fep fu goor ek parce que nenañ jigen yow da nga dof goor mo dem ci kaw asman yow demo fenn bobu point tamit jax jaxal nañ ci jigen ginnaw liberté biñ ko wax ne ko dañ la tej ñaaral bi moy liggey jigen yow tok do liggey te gis nga ñoom duñu indi ben programme bayiko non wa dafa am lu koy accompagner gis nga biñ né jang dañu jël dekk bi yeb tass leen ci bir all bi jël sax ay nit yob leen ba ci all bi ne leen dekk bu upp jigen bu inscrire di lañ neexal wa dekk bo dem sax ci kër khalifa diine yi ne leen wax leen ci na talibé yobou sen doom yi jang naka lu liggéey gis nga liggéey buñ ko bëggé pour jigen ñi gën ci kër yi liggéey dañu indi ay banque ba ci buntu kër yi indi ay projet indi ci waxtuma sax jigen ñi di déplacer wu mais projet yoyu moy ñew di fekk jigen ñi ba ci bir salle yi pour jigen ñi mëna gën kër yi dootu ñu tal kër yi né da ngeen wara liggéey parce que li tax yow lu tam nga nek fi do liggéey so gisé sa jëkkeur ji yapp la mais da nga amul rek mais bo amé jundi mo am jundi nga fay courant mu fay ndox nga jënd ci ak bu jënd sukkar bu len yé nga ni ko yé mu yam nga dégg ñu né deug la parce que man ci li may def lo ni ñak rek ko waral ndax ni ma nan ko may ba waye do xamako ñaana ci nak ndax ñaari seul ñaari loxoy tak tibé waye ñaari loxoy tak seul nga dal di gën tak dessa so demé ba am yaa jigen nga gis ndaysan biñu commencé ni jaay man dama lay taggu dama bëgg nga bayyo noy tukki ndax xam nga ne kër gi yërem na la nangam di jaay gi ne waaw ndax si dem wacce ñenti conteneur ñenti juroom ben ginaa suba jëkke ji nakko non vraiment kër gi am na vite man damay xey di dem yow nga tukki xalé vraiment gis nga légui mu ne kam nga lar la utal ko fi tok utan ko fi tok Allahu akbar parce que legui ñam nako neex na legui ndaysan xalé yi tumaranke nañ yalla mo xam ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir yalla mi bind wacce len ñom ñaar bimu len di wacce adama ak awa ku nekk daf la jox ben liggey ne la yow li la la bëgg li la la sant yalla mu ne ku goor ki yow yaay indi dund ku jigen yow yaay defal kër gi suñu ne defal kër gi nak xam nga lan mo tax point yi grand suñu ne jigen moy defal bal raxas fo bokkar raxas dus tok lool moy defal dedet suñu ne defal kër ñi ci kër gi lañ wax waxu ñu tabax bi ndax tabax lu mu rafet te ñi kër gi nekk ci bir kër gi nekk ay agresseur tabax bobu kenn dootu lan fonkati bis mu nekk police garé ñu yew leen duggal tabax bobu lu muy rafet auto yi fay garé ci parking bi lu muy rafet ñoñu kenn dootu leen fulaal suñu ne defal kër gi moy ñi ci kër gi tax te ñi ci kër gi kan mo leen di defal moy yaay ji a jox leen benn misal dafa am jamono tuba bi ne bu kenn benn jigéen nampalé ci doomam ndax so nampalé sawé ndey daanu ñu ne wax ngeen dëkk iso sama wéen yaa ngi ni tol na deux mètres ne dootuma nampalé ci daan ut sitien di tak daan dem jënd miyaw gigoz lan mew yu ñëk yi waxuma yi ñom barale légui lañ ñëw ñom vitalé légui lañ ñëw ay gigoz yoyu mew lan la mew yoyu mew na ba paré pot bi luñ ci dessiné mew yoyu nak nga jël sa doom nampal ko soow nak motax gis ngeen ñi mbëkkaté légui yépp soow nak lañ naam ñu dem julli ñëwaat kon mbokk yi الحمد ñi ngi won ci tollu ci leral tomb yi nga xamne fi lañu indilé jigen ñi ay njaxas yaq seen xel jaxase len ba jigen ñi mëna tunu deggal yalla tabarak wa taala tomb yoy biñ koy lim waxon nañ bi ci ñeuk moy ñu né jigen dañ ko tejj comme dañ ko tejj nak dañ ko wara libérer ñaarel bi moy ñu né jigen yow kenn jangal luñ la dañ la wara jangal ñettel né jigen yow da nga wara genn kër gi dem outil lo def ñentelu tombe bi moy lool ngeen nane communauté de bien na goor indi fukk jigen indi fukk ñu daldi bolé def ci cinli gis ngeen ñenti tombe yi mom la nasaraani mom la tubab yi yaqé xelu julidi motax jigenu julidi nangotu ñu nek ay julit budé tombe bu ñëk bi ñu nek ko da nga wara am liberté ci lepp bula dara teunk bula dara yew bula dara yilif mais jigen ak gor ñoyam fokk ñu am kilifa kuy seen kilifa yalla waye bañ ko naxé né ko da nga wara am liberté yew bula lenn teunk surtout nak diiné bula diiné teunk salalu la neex demal fu la neex waxalu la neex andal ak kula neex bi jigen ñi wuyo lolu ci ngeen gis tay danaka gis ngeen dekk bi nu mu mel pour jigen nek jigenu julit mais lu difficile la tay pour nga gis jigen ak julit rek nga ni ko ni la yalla wax nañu solo li la yalla wax nañ def mu deggal o tay ci dekk bi lu metti la wala nga ni ko fi la yalla wax nga yam barkati de mu xawma amna legui war na am juroomi fan parce que geñ na deglu radio kéro bi may mujjé deglu radio bi dama dégg ben jigen bu am ñetti jëkkeur xawma déngeen ko xawma déggu len ah déngeen ko kon alhamdullilah am jëkkeur Sénégal am jëkkeur Londres am jëkkeur États-Unis d'Amérique wala li loolu la waxé xam nga li lepp lan moko waral moy dañu génné jigen ci biir kër gi loolu ba mu bañ ko génné kërug Sénégal mu dem kërug Londres tane fi kenn xamuma fi luma fi neex def mu gennati fofu dem etazene kenn xamoo luma gis nga jigen yenente bi sallallahu alaihi wasallam dina jigen warul tukki saxti andul ak nit xam nga lutax parce que dafa new doole dafa gawa tuma ranki gis nga tay jigen bu gude won all rek mom kenn mu taxaw xol montre bi gis minuit da ngay gis xolam commencer legui gis mo man tay fumay faral legui mu commencer joy tu rombo jigen lolou lako yalla bi ne jigen dafa bari yermande jigen dafa lewet motax yonent bi diko tere même tukki dem makka ñi aji fi makka xam nañ ne sa passeport yi sa dañuy wax ne il faut nga and ak mahram legui nak ñu fexé ba genn jigen ni waye fexé ba ni len ne da ngay na wara liggey parce que tok rek di ñaan rek da ngay deg ñu na talal rek lo denc mo gën lo talal fekk lolu jigen di talal ni borom kërëm nekkul ne day talal loxo mais luñ ko wara jox la parce que biñ ko bayé ci kër gi dañ ne kiko bayyi ci kër gi ah bu mu xif bu mu raflé bu mu mar bu mu jambat ne lepp fekk ko fi mu tok pourtant kuñ ne yow togal lepp di ñew pa ya ngi tok gor ñaay da buñ leen won tok leen lepp di ñew di ngeen tok wala du ngeen tok billahi li ngeen di dacc talibi di ngeen tok man mi de kuma ko waxon ma tok gis nga kon yow ñu leena togal nga tok lepp di la fekk ci do xif do mar mais xolal yu ndaw ndawaan pourtant bari na tay jigen jo xamne genn na fekk loolu mu ngi koy fekk ci kër gi am nako manke wul dara du ngeen mané xana kay jabaru ministre manke na dépasse mais jabar ji day genn mu genn jëkkeur ji day genn mu genn DG bi day genn jabar ji genn fekk nak ñaar ñoñu di genn problème bi yépp lan mo tax kenn ki genn dañ ko né yow dal jam nga rek fi nga nek gennal fekk mom dafa am lu mo waron def gis nga keur su gor baye cotem jigen baye rek keur gi mu feñ ci keur gi waye bu ko gor gi kesse baye sax ku jigen ki japp day feñ bu ko jigen gi kesse jappé gor gi baye mu feñ su ko gor gi kesse jappé jigen ji baye mu feñ ñom ñaar rek ñoy japp dara du feñ dafa am lu gor meur jigen mënu ko am lu jigen mën gor mënu ko am lu gor mën jigen mënu ko ñom ñaar ñep buñu bolé liñu mën keur gi ñu wara yir keur gi bax waye ñom ñaar bu kenn démissioné rek ben way dafa bindu ben téré muy woné sey bu tass nan la nekké danger ci ay doom sey bu tass mune sey bu tass yaa ji dé japp ci loxo chamuñ xëc papa ji japp ci loxo ndey jor ñom ñaar ñuy xëccio xalé bi légi xalé bi fu muy muju moy day xar ci digi bi ku nekk yobbu ben parti su yaay sey bi tassé yaay méré baay da naka yobul xalé yi su len yobbe mu feñ ndax da len di yobbu len ci benen jigen bu len jurul du am ci ñom yermandé wala mu yobbu len ci benen kër ñoñu juruñu ko duñ sonn ci mom mu feñ bu yaay ji kessé démé yobbu xalé yi mu feñ parce que ku goor ki fokkatem feñ motax xalé yi nga xamné sen seyu yaay day tass wala sen seyu baay ñom ay victime lañ chaque jour da ngay gis ñoo ñu am problème yu dul jeex loolu l'islam di bañ ñentel bi moy loolu mani communauté nañu dajalé nañu def société xolal tay ñaata nga gis problème am ku jigen ki nexé dama indi fukk nga indi fukk ha problème commencé gis ngeen yi ñu wax ni pourtant suñu yémé ci moy ci kaw rek développé wuñu da ngay gis ne yu am ñëriñ la loolu lañ nane rahmala ci biir ci kaw yërmandela mais ci biir mom la nekk mbugal xolal jigen na am liberté mais loolu suko jigen déggé yow sa ko goor soko déggé da ngay contane na nga am liberté ñu la jigen nañ ko jangal jigen na liggéey baat yi ma wax ci kaw ku ko dégg da nga ci d'accord wala dok ci d'accord da ngay nangu waye nak gis nga ci kaw la nekk yërmandé ci biir mbugal mo ci nekk jigen na am liberté liberté ban kan mo xañ jigen liberté ban do am liberté jigen na jang kan mo ne jigen bum jang jigen na liggey kan mo ne jigen bum liggey budé l'islam dafa ne jigen munul am liberté gor munul am liberté aduna kaw suuf ken munu fi am liberté ñom ñaar ñima bu len yakane ne ñu ne gor jigen bum am liberté ku gor na am liberté dedet li teunk ku gor ki mo teunk ku jigen ki yalla mi ne jigen na julli est ce waxul gor mu julli yalla mu ne jigen bu mu njaalo est ce ku gor ki dafa la ne yow njaalo sa yow ku gor ki bo xere mën nga njaalo sa jabar tok ci kër gi di la xaar est ce yalla lolo wax non yalla mi teunk jigen ni non la teunké gor ni ci benn boom yalla mi téré gor ni njaalo non la ko téré jigen ni ñom ñaar buñ ko défé sax yar yi ñi door ku jigen ki lañuy door ku gor ki ci ñak julli suñuy ray ki baña julli ku gor ak ku jigen ki ñom ñaar ñep lañuy ray ci sacc ñom ñaar ñep lepp atté yep yalla tabaaraku wa ta'ala ñom la ko yemalé kon bu leen di déggati ñu né jigen dañ ko tejj ngeen yaakar né ku gor ki dañ ko bayyi mu dem yow dañ la wax dañ la tejj dedet lolu ben tombe la rek buma bëggoon léral ci commencement bi donte taxuñu wona jox dama bëgg ñu ñëw tuuti ci xol jigeen ñi di wax tay ne l'islam daf leen xagn seen ak ñu bëgg ñëw ak ñoom jigeen nan la ko grek yi gisee woon jigeen nan la ko indo yi gisee woon indo yi jigeen nan la ko yahudi jappé woon jigeen nan la ko masihiya christianisme jappé woon jigeen nan la ko arab yi ca ceddo ga jappé woon jigeen nan la ko l'islam gisé ñenti mbolo yi dañu bëgg mbokk yi benn bu ci nekk ñu laal ci tuuti ñu gis nan lañu gisé woon jigeen pour jigeen ñi xam groupe yi juroom benn groupe yi mom ban la ci andal ak ban moko ci faral suñu delo tuuti ci grek yi ad yu new ñom ñi nga xamne tay danaka dañ nan ño jangal aduna bi parce que xam xam yi genn walu def fala baye ko xam ngeen jigen lan la fa won mbindal liggey ba tass suñ ko outalé buntu keur sa nek nek bi fenêtre lañ ci def kenn du ko ci def buntu ndax dañu ne ki warul am liberté di genn bu genné day yaq société xam ngeen sank amna luma len wax mais bayiwu len ci xel li genné adam ak awa aljanna fan la jaar ci kan la ñëk jaar kan mo ñëk lek ci garab gi ku jigen ki lol motax yenen xéet yeb dañ nan jigen mo ñu indil problème madame mo ñu indil problème nak ki musiba la kon dañ ko wara tejj gis nga fofu la choono bi jugge ñom buñu défalé sax jigen nek duñ ci def buntu fenêtre lañ ci def waye sax dañu ne ki amul liberté di doxantu sax ci bir kër gi dedet ki dal bu sa aajo faje ci mom rek delo watal fenêtre bi dal di korosé bayiko fofu muy dund ñooñu ñi mom li lañ waxon ñu dem bané sax ay buumu jigen kèn waru ko yewwi an qaid al mar'a la yanbaghi an yunza buum yi ñewé jigen kèn waru ko yewwi dañ ko bara baye fofu rek parce que bu génné rek musiba am té pourtant au fond boy set da nga nan ñi wax nañ dëgg dé gis ngeen yaqute gi yaqute ci aduna bi lan moko rek lan mo tax mu bari benn misal lay wax benn goor gu am sida bu ko mënu ko tass mais xolal benn jigen bu am sida bu ko nexé légui cité bi yépp am sida day kat xalé jigen ci stade bi bu guddé fajaré muy koj paye ci jumaa yi ak jakké yi bu beccégué muy koj commerçant yi ci marché goor gu am sida mënu ko développer parce que sida fokk mu tass fokk mu am kenen imaginer benn jigen bu ko am motax ñu ne ku bëgg défar aduna défaral jigen ku bëgg défar kër défaral jigen ku bëgg défar dëkk défaral jigen su jigen défaro rek lepp défaru goor gu fi défaru rek jigen mo la défar cheikh ahmed bamba kan moy way juram mam jaar kéro xam nga jigen buy genn kër way juram di dem kër borom kërëm ci demb dañ lay tek ci penc mi mur la ku nekk di wax lutax ku nekk di la wax lu bax lu mu xam pour bo demé nga dégg mom kéro buñ ko mouré ñepp wax ba paré dañ ko lay ya ci wax liñ doon wax lo ci xam mu ne jox leen ma kamil ñu jox ko kamil mu ubbi rek da ci sotu ahzab ben saar ba tuddu suratul ahzab suratul ahzab bimu lire aya bimu ñëk lire ci sar bi lan la lire ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin rek mu dadi wat mu dadi joy ñu ne ko soxna ci lan la mu ne aya bi day motax ma xamne yonent bi mu je xet bi duma ko jur comme yalla neena muhammad mo tejj xet bi mo tejj yonenti man comme munuma tuma jur yonent bi dina jur ku ñepp deg xam nga lutax mu meuna wax lool dafa defaru xolal cheikh omar fouti elaji omar xolal yayam pour jigen su defaro rek penc mi day defaru te jigen pour mu defaru fa mu deggal yalla du deggal nopam du ko denkal yahudi wala nasarani dafa nek ak borom kërëm ci all bi ñu doon nafila ñu julli ñom ñaar ñu sujjot bay seen doom ci digg bi ben tilli ñew yobbu doom ci ñu nafila pare selma mu ne waaw yaay ji ne waaw ana doom ji papa ji gess ne ko ana doom ji ku nek di laaj sama rom doom ci nek tilli moko yobbu mu ne ko lutax yow selmalo nga kex ak kilibi mu ne ko man damay top ñaar yow ngay top kenn man dama lay top yow sama borom keur di top yalla yow nak yalla rek ngay top yow mi ya waron selmal top liwi mu ne ko yalla na la yalla may ko ñepp deg elasi omar deg nañ ko wala deg ñuko nga gis kon jigen ci gerek ya amulon droit dawul wax dawul genn bal sax dañu ne sen yiñ ko sen ken amul droit yew ko nga ñew end mom ba legi gis ngeen ko suñu deewé na lañ koy def lan moy aada end ci kudé lek bu jëkkeur deewé ñu ne jigen bismillah dañ koy jël duggal ko ci caisse gi muy dund de ñu taal ko mo jëkkeuram waaw lool mo doon lool moy aada endo su sa jëkkeur deewé dañ lay taal ya ak mom ngeen and lool la islam fekk ñuy def jigen ñi end xala lolou mom yaakar na ni fi kuñ ko fi waxal di nga ne damay labbe wu ba yowmal qiyamati labbe wu lutax parce que dañu ne kenn du ko fi bayyi benen geur ñew di sey ak mom lolou day melni dafa wañi degeere jëkërum kum jëkërum deena jëkërum ko fi indi won moko yoron jëkër ji deena day wara lak jëkër ji nañ ko boole jëkër ji lak mbok yi nañ bayyi ñooñu nañ ñew ci yahudi ñom dañu saxal ne jigen danger la ndax yenen te bi dafa ne musiba bi ñeuk am ci banu israël jigen moko waral adama jigen tax ñu genné ko aljanna banu israël yenen te yalla salih geleem nga lan mo tax ñu roy ko ci alquran ben way bu tuddu qudat mo no ben xale bu jigen te geleem nga yalla mo ne won ki naqatullah la geleemu yalla la bayi len ko mu lek ci suuf yalla si geleem gi ñom ñoo ñaanon yonent bi yonent yalla salih ne ko ñaanal yalla xeer bi am dom salih daali ñaan yalla ben geleem genn ci bir xeer geleem bi bu mu genn ci xeer bi geleem gi dafa matu daali juraat benen geleem mu nek ñaari geleem ci dekk bi mu ne len nak comme yena ko ñaan yalla yonewulen ko yena ko ñaan mu ñew geleem gi day naan tay suba yeen ngeen wor suba geleem gi wor yeen ngeen naan parce que geleem dafa man naan geleem man naan ten bam jeex tak surtout ñaari geleem nak amna jamono yo xamne bu ndox manke ay wer nit ñi amuñu ndox dañuy reey geleem yi parce que geleem man na tok wer du naan ndax limuy naan dafa bari te dem ci biir bi dafa am ay mbuss yu bari yu muy denc ndox geleem man na denc fukki pan ndox ci biiram te duko doye dara day bayyi ba mar daldi commencer évacuer ben mbakh bi yobul ndokh mi benen mbakh bi mu daldi mandi motax ni tuddé gilem safinatu sahra du azar ci alquran yalla nan len afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat khol len gelem niko yalla bindé gis nga nit ñi len sonal moy jang dañuy jang alquran ni ci kaw rek afala yanzuruna ilal ibli kayfa fek xamuñu yalla bu len ne khol len gelem me nekul nga xol ko ni gelem ni da ndjol da am boss ñenti tank yu guddu genn gu gatt dede lolu yalla ku tonna yalla du waxantu pour lolu yalla buñu ne yeen sax sen bop lutax du ngeen xol sen bop fi anfusikum afala tubsirun xol len sen bop jeelal nop xolal nop rek limay wax ni lutax mu neex limay wax ni lutax mu neex ci yeen parce que yeen ngui koy deg ana fil yan fi la yalla communiquer sama gemmi ñak sen nopp ba ngeen di deg ana fil yi ku ci japp ventilateur bi di tak dañ ko brancher ay fil radio bi dañ ko brancher ay fil wala li may wax ni dañ ko brancher li may wax ni ngeen koy deg dañ ko brancher legi nak yan fi la yalla brancher sama gemmi ñak sen nopp ba ngeen di deg ana fil jappal len mako indil mako amul fi ba limuy gis ana fil yi oxygène bi ngay noy ana lan moko xëc ba nga ñew ngay noy xolal kanam bop beut dafa am ndox bakkan am ndox gemmiñ am ndox nopp am ndox te ñenti ndox yi benn nu rewul ak moromam te ndox mu manké nga jëndi ndox bakkan bu ndox mi manké légui nga ne jëndal leen ma mentalato commencé duggal beut yi légui nga ci tufay te benn ndox nu rewul ak sa morom ko ko fa def kon yalla buñ nan xolal sen bop wala xolal li du rek nga ñew yalla da leena xol sama bop nga taxaw ci setu sama jek ma jek way xol len ni ma jekke way way xol len ni ma mel way bude gor mu da deugal way man may ngand de bude jigen dedet yalla touti na ci wax lol su la ne xolal sa bop def la bu gox fal yanzurul insanu mimma khuliq xolal ci lan la la bind yow mi reey reeylu ba baña wor baña jaamu yalla tay xolal ci lan la la yalla bind fal yanzurul insanu mimma khuliq yeen doomu adama yi xol len ci lan la len bind mune khuliqa min ma'in dafiq ma ngi len bind ci ndox mo xamne suy genn ci gor force lay genné suy dugg ci jigen force lay genné ci dendi baati jigen lay genné ak ci ndigal gor waye ndox mi dafa doyo di dafa salté ba kumu tak sa yaram bo xeye suba sangu kumu tak sa yere bo xeye suba fotko yalla neena yow mi di ngand ngandul ci ndox mu doyo di mi la la bindé ci ndox mi fessul sa xottu gerté ndox mom la jël fa ja'alnahu fi qararin makin ma duggal ko ci ben place bu am sécurité moy ci ñetti lendeum ci ñetti boutite ci ñetti mbakk la yalla duggal nit kan mo fekk fofu nit di dimbali yalla bim koy bind bi jigen eumbe kan mo dugg ci biir bi di dimbali ku liir bi nan ko wolbeteekul yag nga tedday 3 mois ya nga tedd côté bi xaarama wolbeetiko am nga legi 6 mois côté bi nga tedde xaarama wolbeetiko kan te pourtant liir bi ci biir yaayam day lek di nan di wolbeeteeku sa yu dege yaay bi mune sama biir nga metti li da nga gis biir bi di gëna dem ce que liir bi moy mag 3 mois yu ñëk yi day kabar su amé 6 mois mu ruko su amé 9 mois mu sujjot genn bepp liir buy genn loxo genn wala tank genn musibam jigen ñangi laaj leen liir buy jidu tank genn ñëk genn luy xew opération amna ci place wala ñu dam tank bi sax wala ñu lem ko delok wala ñu duggal loxo ci biir diko jima wulbeeti lenn dong moy am jamm am moy yow mi iñana yalla sa jeu demb pourtant mi ngay ñew ci aduna sa jeu bi nga joxon yalla pour jamm am fop su jot am kon yalla bu len ni xol len sen bop wala xol len geleem wala xol len asman wala xol len souf yalla waxul ngeen xol asman dal dafa kawé ay bidew ñofa nek jant a antum ashaddu khalqan ami sama banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha mudadi wacc ñu suuf newal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha mubay lolu newal jibala arsaha yi ñet ma len wax yeb man yalla xam nga lumuy wund mune mata alakum wa li an'amikum motax ñun ñu am problème parce que yalla fim ñuy wo mënu ñu fa dégg mënu ñu fa yexi suñ ko firé ci du baax day genn tam bi bayil ñooñu ñewal ci yahudi nan lañu gisse jigen ñu ne jigen dafa dangereux te dafa bonne jigen mo gëna bon sax jaan mo gëna billahi ñom ñoko wax del leen ci téré ñu ne jigen mo gëna yes jaan wa kanu yanzuruna lil mar'a nazratan izlali wa tahqir ñom nañ doon xol jigen comme nenañ jigen mo leen indil fitna ma ngi doon netali gelem gogou yonent bobu ben gelem ñaari gelem yoyu xam ngeen fuñ mujj ben way mo nopp ben jigen ji neko pour nga tak ma pour nga seyek man gelem yi yalla diñu bëggal la jël nga rayal ñu gelem yi xam nga kon jigen du ko ndaw bari na fi gorgu ko pekes sa jabar mo la gis nga man nangam rek nga dem kepp kess gi ah da ngay deg xalé goori billahi jaral yow jar nga jaay jakka ci billahi yow jar nga tok ci fourno buy boy billahi yow jar nga tok ci signel ko kay du ko ndaw goor gu fi dugg ci musiba rek ku jigeen la ruux ga dugg ci musiba kon jigeen du ko ndaw lol motax nak ku jigeen ko ñu war ko defar bala muy pousse nit ñi ñuy dugg ci lu bon xolal wajoju da dem takku ba deugar entraîner ba am doole rek gaddu jassim ñoo fekk ñaari geuleum yi teud rek mu dag tank yi rek dom ji daw mu ray yaay ci dag baat bi dag tank yi dom ji daw mu top ko dom ji daw ba ci xeer bi yaay ji genné won xeer bi ubbe ko dom ji dugg motam ngeen déggé ñu naan bala yawmal qiyam jot amna ben rabu all bu wara ñew di wax ak nit ñi yenn borom xam xam yi ñu ne rab bobu duggon fofu mom la mais nekku lu wir yalla rabu all rek la wax mën na nekk moom mën na nekk beneen rab mais loolu lu ko waral jigéen jigéen moo def lool moo tax ñu ne jigéen ci ñoom jigéen daf ko moo gën a bon jaar musiba kese la ñu ne ñoom li ñu doon gis yépp jigéen mooy ku torox la amul benn maqaama nañ ko bàyyi ci kër gi rek mu liggéey ba mu dee mu liggéeyal góor na liggéeyal góor rek gis ngeen soo ñëwee ci masihiya mooy dañu ne jigéen ñëpp kenn baaxul kenn setul ku dul mariama ci christianisme dañu ne jigéen ñi kenn baax mooy mariam ñi ci des ñëpp kenn baaxu ci gis ngeen ñoom noonu lañu gis jigéen soo ñëwee ci arab yi arab yi ñoom ñi nga xam ne fa la l'islam wàcc ñoom nan lañ gisee woon jigéen day indi gàcce lu tax day indi gàcce ñu ne da ngay am doom wala nga yor sa jabar buur ñëw xool ne la kii jox ma ko jël yóbbu doo ci mun dara nga toog ñu jël sa rakk wala sa doom wala sa soxna yéegal ko ci fas di ko yóbbu nga croiser bara say loxo boo waxee ñu dóor la jaasi nga dee xam nga loolu gàcce la ñu ne kon jigéen jarul ñu koy am ñoom nan lañu gisee woon jigéen sax suñ ci waxee kenn ci ñoom sa jëkkër ñu ñëw ci bàyyi ji ñu ne ko sa jabar am na doom yàlla moo ñu ko nettali wa isa bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yàlla nee na bu ñu amee doom bu jigéen dañuy gas ba mu xóot doom ji di xool di dund ñu gas ba mu xóot daal di koy dugal daal di koy suul dem ñibi ñu ne jigéen day indi gàcce balaa mu may indil gàcce nag balaa ma koy yóbbu ci kër gi beneen góor ñëw ëmbal ko wala ma yóbbu ko ci kër gi beneen góor ñëw yóbbu ko wala ma yóbbu ko ci kër gi buur ñëw foqati ko samay loxo ma daal di koy gas suul arab yi moom ni lañ gise woon jigéen ba yàlla naan wa isal mawudatu suilat bi ay zanbin qutilat xale yi ngeen di rey ëllëg yowmal xiyaam dañ leen taxaw loolu laaj leen lu tax ngeen di rey xale yi mbokk yi kon juróomi kuréel yii fii lañ fekk jigéen nii lañ doon def jigéen ñu ñëw ci l'islam l'islam moom lii yëpp ñu wax l'islam bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy teral jigéen en tant que yaay teral jigéen en tant que yaay nan la islam teralee jigéen en tant que yaay yaay moo jur yaay moo ëmb moo jur moo yëg coono yi moo yëg métit yi moo tax yàlla mu ne góor dénk naa la sa yaay wa wasayna al insaana bi waalidayhi benn waay ne yonent bi sama papa su toogee sama yaay toog sama yaay woo ma sama papa woo ma kan laay wuyu mu ne ko wuyu sa yaay mu ne ko sama yaay woowaat ma sama papa woowaat ma kan laay wuyu mu ne ko wuyu sa yaay mu ne ko sama yaay woowaat ma sama papa woowaat ma kan laay wuyu mu ne ko wuyu sa yaay mu ne ko sama yaay woowaat ma sama papa woowaat ma mu ne ko wuyu sa papa ñaata yoon la ko ne wuyu sa yaay mu ne ko wuyu sa papa benn yoon jigéen ndénkaane yàlla la bu mu dénk doom ji ko ji mu jur dangaa jur ba pare yàlla ne yow mii ñu jur dénk naa la ki la jur mu ne rawatina bu demee ba mag mais xoolal tey est ce que jigéen ñi bi leen yàlla dénkee góor ñi est ce que góor ñi aar nañ jigéen ñi da ngay gis doom ju am xaalis toxu dem dëkki corniche wala noor foir bàyyi sa ndey fii ci kër gi muy torox nga dem takk beneen jigéen mu naan la non munuma dëkk ak sa yaay ma parce que elle parle trop comme un coréqué xaw ma piriqué xaw ma set nu mu dëdd munuma dëkk ak sa yaay parce que dafa bëri wax comme sec wet wet wet wet wet wet il faut ñu toxu nga ni wëy toxu quoi ñoo ne maman bon mun naa benn appartement feré quelque part de rire ou pas inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndeysaan dafa am benn waaye bu nekkoon ci jamono yonent bi ndeysaan muy sukuraat yonent bi ñëw tiim ko ne ko waxal laa ilaha illallah mu ne munuma ko wax yonent bi ne ko waxal laa ilaha illallah munuma ko wax yonent bi ne ko koo xuloon mu ne ko sama yaay yonent bi ne dama leen ngeen woo yaayam ñu woo yaay ji mu ne ko xam nga kii mu ne sama doom la mu ne ah kii de day waaj a dee te nee naa ko waxal laa ilaha illallah munu ko wax te bu ko waxul bu dee day dem safara nee na yéen ñaar da ngeen xuloo mu ne waaw lan ngeen jote mu ne dafa jël jabaram teg sama kaw dafa jël jabaram tek sama kaw mu ne bal ko mu ne baluma ko day dem safara mu ne nak nako yalla lak juroom ñaar fukk yoon baluma ko yoonte bi ne ah comme yalla da ko nara lak safara al-akhirah mo gëna mi mo dafa tang mo gëna mit xaarama lak ci safara aduna bi bilal mu ne amul utal len ma mat ci li ma len doon sank jigen utal len ma mat ñu ut mat yoonte bi ne indi len tal len ñu jël almet bi ba rek mu ne bal na ko eh yoonte loy def ni da ngay lak sama doon ah bank baalal ko bal na ko yoonte bi ne waji waxal la ilaha illallah mu ne la ilaha illallah da di fat falal bal na ko lol motax jigen ñu leena yow deug deug comme ni nga mel bayil keer gi goor jiti ko tay gis ñu indi ben lar dara ci keer gi rek ku lo xamni wa keer gi ñoko ben way ñew ne ñetti fa na ngi ni añuma lekuma ndekuma ay ma rek jox len ko tay xalaato wa keer gi gis nga motax yalla tabaaraku ta'ala am fu mu classe jigen mbok yi yalla dafa teral jigen en tant que yaay yonti yalla musa dafa musa laaj yalla yalla man ndax man dina dug aljanna munako waaw di nga dug kay munako buma dugge ndax dina am kuma andal fi ci wa banu israeel munako waaw munako kan la munako dang ko bëgg xam muné waaw munako taxawal ci meddi mi ku la ñëk romb koku la musa genn buntu kërëm rek taxaw ben xalé bu goor romb ko yor mbuus muné ak konde ki la waye dina fexé bama xam lan la def bay dug aljanna di andal man mu top xalé bu goor bu ci ginnawa diko xol xalé bi dem ba dug ci ben keur mu taxaw ci buntu bi di xol xalé bi dug ci ben neek genné fa ben basang lal ko ci digg keur gi ci suufu garab gi daldi delu wat ci bir neek ba yenu fa ben magget bu jigen exi tak ko ci basang bi weer ko ci garab gi tek mbuss bi mu wekko won di dag dagitu yap di sekhal ku jigen gi di dag diko sekhal ba lek bi jeex mu indil ko ndox mu nan mu yenu ko dello lem basang bi dello jël mbuss mi delu wat mu romb Musa taxaw Musa ne ko xale bu goor bi na nga def mu ne ko mani fi ki nga don jox mu lek lu ngeen bok mu ne ko sama yaay la innaha ummi sama yaay la mu ne ko waaw li nga don jox mu lek lan la mu ne ko yaap buma xeye damay rebbi japp ay ndombar wala ma japp dara reey lak ba mu ñor indil sama yaay mu ne ba boko joxe mu lek nga jox ko mu naan ba pare lan la lay ñaanal mune allahumma ij'al ibni hadha ma'a musa ibnu imran fil janna yalla yalla nga bolé sama dom ji ak musa domu imran ci bir al janna xam nga lu musa tontu waji nako absir fa ana musa fa anta rafiqi fil janna kontanal may musa yow yaay sama andalo bir al janna ko fu amé al janna yaan yaay yaan yaay du fanan al balbu takal su méré ak su contané motax du ndank méré rek yalla la auto deux yalla nga torox attention so méré fi nga wara ñaan lu bon ñaan fa lu bax parce que yalla day nangu sa ñaan ñett nit yalla du nénal seen ñaan ñaari way jur ku wor ba ngon bay dok ak ku ñu togn kon ñaanal lu bax gis ngeen xalé bo fi mu amé al janna moy ci ñaan way juram bal sax xolal goor ñangi ni tok yalla teral jigen ñu tuddé len sa ci alquran muy suratul nisa saaru jigen ñi en même temps ci bir jigen ñi yalla jëlat ben jigen tuddé ko sar muy maryam en même temps ci jigen ñoñu yalla fekk ben kacior bi gëna yees ci aduna tuddé ko tuddu fir'aun yalla jël jabaram yobu aljanna kon ngeen yegne mbir mi du mbiru goor du mbiru jigen ma jox len misal ñaari yonente ngi ni yo xamne sen jabar yaangi safara fir'auna ndax ku bax la dama len di laaj dama bëgg ngeen di tontu fir'auna ndax dafa bax amna turondo ci sen cité bi am ko fi di ha amna turondo ci senegal bas ngeen tourner koñ rek ñu ne ki day turondo fir'auna la di ngeen ko mësa deg mani tuba bi sax tuba bi duñu tuddé fir'auna do musel ko gis lu ne gis ngeen ko nak mais du ngeen gis ko tuddé fir'auna do même ñom xam nañ ko ndax bon gim bon lutax ndax mo ne won day jël place yalla ana rabbukumul a'la ma yalla lool la waxon ma yalla motax ñi nan tay ma yalla fa la nga gis ay sénégalais nan man yalla la li firawna waxon lañ wax man ma yalla diw yalla la yow ya yalla inna lillahi wa inna ilayhi nak lañu jakarlo mbindef ñu ne ko yow ya yalla noy nek mbindef nan man ma yalla firawna moko waxon firawna jabaram nekku bax yalla jël jabar di yobbu aljanna xolal nuh jangene nuh ñaata senegalay ñoo tuddu nuh ñaata senegalay ñoo tuddu lout ñaari yonent kenn ki ci ulul azmi la bok sen jabar yaangi safara te ñom dañoo bax ke jëkër ke jabar ji bax jëkër ji bon yalla jël jabar ji duggal aljanna ñaar ñi sen jëkër yi bax ñom ñaar ñu bon yalla jël ñaari jigen ñi duggal safara kon mbir yi fan la nek du ci problème goor du ci problème jeuker du ci problème jigen problème bax la def lila yalla sante so amé jeuker yow ngay julli di jaamu yalla di wor di def lila yalla sante jeuker ji nek kacior bu bon budé yalla lak ko yow yalla duggal aljann waya bis bu sa jeuker baxé chaque jour mi ngi jaamu yalla waye yow nga yes soufa yeen ñaar bu ngeen faato yalla takale len kenn ku nek li nga def la la yalla di fay kenn ku nek sa jëf la la yalla di fay yalla du meure jëkkeur door jabar te jabar bax abadan yalla du meure jabar door jëkkeur ndax mbonu jabar dedet wa an laysa lil insani illa ma sa'a mbokk yalla dafa teral jigen ba mu ne aljanna tahta aqdamil ummahat yen gor ni su ngeen di wori aljanna bu len daw fen dem fen ana aljanna mu ne mu ngi sen soufu tanku yaay ku beug ci ñun gis aljanna fexel sa yaay tok ngani ko yaay yekati sa tanku mu ne la ngani ko aljanna lay xol su yekati ngay gis aljanna xam nga lolou lutax yonenti bi wax la ko moy aljanna soko beugé demal nga contane lo sa yaay demal nga liggeyel sa yaay kon yow jigen loy wutati parité nan nangam xolal yalla denk la ki bané bu bëggé aljanna nako utti yow koku benn ndinkané la bu yalla denk ma ñëwaat ci benen téral bu yalla téral jigen après dama len di la jaar point yow yalla téral na jigen en tant que yaay téral na jigen en tant que jabar en tant que jabar fan la yalla téral na jigen en tant que jabar xolal keur gi dañ la ne yonent bi dañ la ne an nisa saqa'iqur rijal jigen ñi ñoy père goor ñi waxna len sank père ben dal du roy olof ine nañ ben lam du yëngatu ben jaaru nopp doyna ben pat verre doyna ben loxo doyna ben tank doyna est-ce que ben beut doyna est-ce que ben nopp doyna bu doye manke day am fokk mu nek ñaar yalla ne yow goor gi pour nga mat fokk nga am jigen jo dendal sax gis nga motax goor so amé alal lu mu meunta tollu ci alal mu tabax keur gi ñu ko yéme mu am parking auto lolou ñu ko yéme du tuddu borom keur de xam ngeen jigen goor kañ lay tuddu borom keur o jondi ko jom galle soko dege rek moy ki legi borom keur la soko dege moy amna soxna mais bu amul soxna xala amna li lepp mais do deg mu ngi ne borom keur la te amna keur keur ga ngi ni auto ya ngi ni compte banque ba ngi ni mais ken waxagul bere gi borom keur la mais goudi gi mu fanale soxna ci keur gi rek su xey ñu ne bul ko toj legi borom keur la ba jamour nak kon ki bala muy representer dara fokk am jigen ju fanan ci ginnaw mu dog representer dara lolou doy teral la lolou doy len xamne bala goor tek ngeen nek ci ginnaw yalla teral goor en tant que jabar teral ko en tant que yaay mais mu teral ko en tant que dom wala yaron bi sallalahu alayhi wasallam neena bo amé yow goor nga am ñaari dom yu jigen ñetti dom yu jigen nga yar len farmé len jangal len bu ñu sey ci sa loxo yaquñu yenen timi neena yow sa yaram aramal na safara waxul goor jigen la wax nga am ñetti doomu jigen xolal kérok bi yonenti bi waxe li sahaba yépp dañoo mebet am ay doomu jigen ben way ne ko ñaari doomu jigen nak mu ne ko ak ñaari doomu jigen keneen ne ben doomu jigen nak mu ne ko ak ben doomu jigen goor ñangi ken waxu yonenti bi nak ko am ñetti doomu jigen nga yar len jangal len formé len bañu sey ci sa loxo yaquñu yenen dibi neena yow sayram aramal na safara est ce que lolu taranga est ce que lolu doyul teddange bu yalla defal jigen yalla teral na jigen en tant que yaay teral jigen en tant que jabar teral jigen en tant que dom mu teral ko en tant que sœur ñu ne la yow ko goor amo droit di dox sa mbokk sa meen islam sante la neela ñetti fan yu nek ñent fan yu nek juroomi fan semaine bu nek war nga seeti say seur yalla tabaarak wa ta'ala neela bima binde meen meen xam ngeen meen moy jokk mbokk bima ko binde dama ko ne mbokk mu ne mu ne ko may yalla dama lay wacce ci aduna mbokk daadi joy tane yalla boma wacce dañ may dag yalla mu ne ko geñna ci sama magay demal kula jokku ma jokku ko kula dag ma dag ko yow mbokk demal aduna kula jokku ma jokku kula dag ma dag la xolal tay yow nga son sadal rek ñew di set ci sa sœur yalla dalay jokku tiyaba bobu fan nga ko amé moy da nga ñew di set ci di nemeku sa mbokk yu jigen yi nga bokal dret yalla dila jokk hein yalla ne boko baye defo ko yow ku goor ki man yalla dama lay mere damay dag sama digeunte ak yow lolou fan nga ko amé man wasalaki wasaltuhu kep kula jokk ma jokk wa man qata'aki qata'tuhu kep kula dok ma dok yow ku goor tiyaba bobu fan nga ko amé moy ci yalla wërseug bu mu la wërseugal nga am mbokk bu jigen mbokk yi l'islam mo fekk jigen ñukoy donu borom kërëm dé rek ci arab yi borom kërëm day dé ñi ñew dal lay sanni kala gi wala ñu sanni la mouchoir bi wala ñu sanni la mbub mi néna ni ñu momé mbub mi lañ la momé dañ lay donu sa nga wax do wax sa jëkkër day dé rek ben rakam ñu wala ben magam né comme sama frère mo fi nékkon dem na bon baye jël place bi don nañ la amul wax yalla mu né dédét kenn bu mu takati jigen mo xam jëkkërëm dafa faatu wala mo xam dañ koy maye xalé bu jigen la wala mo xam dafa tasson ludul ñu laaj ko xalaatam su bëggé ki diko bëgga denc mu sey ak mom bu bëggul bu ko ko kenn maye yalla mu ne budé djék mom sax mën na maye bopam budé djék bu sey tass mën na gis ben way bu ko doy mu daldi japp ci loxo waji ñew ne papa mu ne am ne ki day gërem na ko bëgg na ñu may ma ñu ne waji yonil say mbokk budé xalé bu jigen bu musul sey nak dañ koy laacc papam wala yaayam ne ko ah ki de ku bax bu ma sañon ki denc la bu xalé bi ne waw alhamdulillah su ne dedet bu ken may su noppé yonent mi leena maye len ko parce que jigen bu bëgge day am kër sa du wax suma jigen bu nobé so ba laje du wax day re rek mom kay ndax day am kër sa ne papam bëgg na ki motax day nopp yonent mi ne bu noppé maye len ko gis nga té lool islam dafa fekk jigen bu ñëk ba kenn du ko def l'islam ne loolu na aram aram na bu ko kenn defati yalla tabaaraku wa ta'ala sunu diine ji di l'islam mu indil ñuko pour lan pour doomu adama yi pour goor ak jigen mëna dund ci jamm motax droit yi ñuy wax ak égalité yi ñuy wax fan la yalla joxe goor droit bu mu joxul jigen fan ñen ñi bo laaje lolu ñu ne la mirage goor day am ñaar jigen am ben lolu pourquoi tubab yi wax yeb jigen amul liberté ci l'islam wala jigen dañ ko xex tomb yu melni lañuy indi lolou yombuna leral jigen papam day gañ ñuy sédélé alal ji ñu sédélé ko ñu jox ko walam mu tok ci kër gi mi ngi 200,000 misal buñ ko jox papam gañu na mi ngi 200,000 est-ce que bu fajar joté dañ nan ko indi xaaliss ñu dem marché dama leen laaj yeen digeen ni ngeen mandu nak na ngeen mandu sen 200 millions bu fajar joté est-ce que dañuy feug sen neeg ne la comme demb jox nañ la ci 200 millions bismillah sa participation ci kër gi dañ la koy wax da ngay denc sa 200 millions sa frère nek ci kër gi di yo kër gi konti dañuy dem bu nekku goor la bu nekku jigeen ki dafa dem jëli xaalissam jëli la xaalissam de mi ngeen jëkërëm papa am gañu na fele dem na ca mirage ba jox nañ ko xaalissam day ñew yëkëti lu ñaganaayam daal di denc fajar jot mu ne doom ji demal sa papa jox la dépasse au lieu sax mu ne tay kat may joxe ndax demb jox nañ ma dara dedet xolal jigeen bi day denc xaalissam islam da ko ne dencal sa xaaliss ya ko mom lu la neex def ci lu la neex defal ci sa alal mais du téré ne ko goor ki don téné jox nañ la du téré ne ko goor ki mo lay dundal mo lay xotil bo febaré mo lay fajj bo maré mo lay jox nga naan mo lay wod mo lay dekk lepp mo la koy defal nga denc sa xaaliss ku goor ki continuer di la financer dafa am benn jigéen ci France wala Angleterre borom xam xam bu mag la mais ci féministe la bok dafa top benn borom xam xam nan ko l'islam mandoul ci bi ci mirage l'islam mandoul ba benn bis borom xam xam di jangalé mirage dal koy wo mu jaral ko mu dag avion ñeu tok fekke mirage bi borom kër gi dal di jël ñaar dal ne ko goor ki ñaar la la yalla jox jël benn dal ne yow ko jigen ki benn la la yalla jox dal di delu wat ci ko jigen ki nek sa benn bi lo neex def ci buul ci joxe ci kër gi dara yow lepp ku goor ki mo koy def sa xaliss bi bu la neexé sa nga sotti ci essence tal ya ko mom yow ko goor ki nak gis nga ki bu xif bu ma bu mu raflé bu mu febar ci li ñu la jox ñaar mom ci nga koy yoré yow nak li la jox sa benn bi ya ko mom ki def lolu kon koku warna am ñaar wala su fekkone jigen day joxé kon yalla da koy jox ñaar mais yalla da koy jox bennam té tay bo da ngay gis jigen joxone papam dafa gañu mi ngay jëkërëm lycée mu ñew daal na jëkër ya man de demb demon na ca mirage ma mu ne waaw tax nañ ma fa 300,000 mais li ma ñëk xalaat daal moy ma dem jëndi or ma dem jëndi takay wala ma commencé commerce gis nga ku goor ki nak mom su inné mom du xalaat commerce da lan té nañ défarat salle bi nañ défarat meuble yi wala nañ défarat ardoise wala nañ tabax ben nek budé ci crinting lañ nek wala barat wala mu né nañ défarat gis nga mu ngi xalaat défarat kele mom bu indé lu muy xalaat ay takay ay yu kenn xamul yo xamné kon ñaar ñooñu xel limu nangu moy deug deug ki nga xamné moy financer ñu jox ko ñaar ki nga xamné mom alalam moko mom da ci lek ak naan rek koku mu ñok ben lolu moy seddel yaalla tabaarak wa ta'ala te benen bi fofu tamit yaalla dafa fek waaji nga xamne ku jigen ki nga xamne tay mom la yaalla jox ben mom kenn daawu ko jox dara ndax lan mom dañ ko don kenn daawu ko won jox me mom sax dafa bok ci marchandise mi ndan don koku tay bo ñewé ne bu ko kenn don nati ba pare yemo ci lolu nga ni sax au contraire dañ ko wara jox ci alal ci koku amu foko jël benen bi moy dañ dan tak jigen ñew rek kiko tak du indi tous yalla bu dedet kuy takati jigen ne ni cyan ni la cyan bi nu mu tollu mu ne da ngay wax ak ndaw si bam d'accord wala ay way jurum yonentimi ne don tane weñ gu ñuul lañ la laaj weñ gu ñuul mu ne iltamis walaw khatamin min hadid yonent yalla musa pour mu am soxna xam ngeen mbokk yi ñaata weer lañ ko sàmmloo pour ñu may ko jabar jurom ñetti at jurom ñetti at tay bo doon def calcul bu ndaw wer 100000 francs jurom ñetti at ñaata la xaliss bi wer 100000 jurom ñetti at ñaata la xaliss kon koku xam ngeen ne joxena cyan bu beuri cyan la jox sam jurom ñetti at ñu do ko may soayib may ko domam bu jigeen kon domu ndey fop ngeen di delu ci wat sen xel suñ leen ne parité tolo leen ak jigeen goor ñi wala am leen liberté wala fippu leen wala yewu leen yewwi da ngeen xalaat sen xel goor su jaamo yalla goor su jaamo yalla jigen bu jaamo yalla ñom ñaar ñoy yam dama ne ci jaamu yalla lan ngeen gis lu yalla tegg goor lu mu teggul jigen ci jaamu yalla fan ngeen gis lu yalla tegg jigen lu mu teggul goor au contraire sax wéru koor gaangi ni ñu nek jigen ñi am nañu fan yo xamne duñ ko wor amna bis yo xamne duñu julli xolal duñu fay julli ban goor modul fay julli fi neeka ci loxo goor gudul fay julli gis nga ci walu jaamu yalla sax amna ci côté yo xamne jigen la yalla may noflay jigen ñi amna ñu bis yo xamne dañuy tok duñu julli yeen sa ngey gis tok ñett fan julli wu yeen sa ñeenti fan yeen sa juroom fan te julli yoy du ko fay xolal koor gi so umbe ngena fekke mëno wor bu wor soy nampal ñu ne la bo mënul wor bu wor waxuma nak ay febar bu de ko te febar mum yeen ñaar yeen ci tollo ci walu jaamu yalla julli ñaari rak fajar yi jigen goor di julli n'est pas yoy la jigen di julli wala la yeen fukk ngeen di julli goor ñi julli ñaar dedet ñom ñepp nek ñaar tisba goor yi ñent yeen ñaata juroom ñet ngeen di julli tisba non ñent takusan ñent ñent timis ñet ñet kon mbokk yi bu len di deglu ñi len di wax ne l'islam daf len tek lo xamantene mënu len ko ci walu jaamu yalla man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhayyanahu hayatan tayyiba kep ku jaamu yalla mo xam goor la mo xam jigen nga jaamu yalla ni la ko yalla sante yalla mune limay fay ku goor ki lay fay ku jigen ki dina la dundal dund bu neex falanuhayyanahu hayatan tayyiba wana len sank ne jabru fir'auna yalla takale nako fir'auna c'est parce que ndaw si modon jaamu yalla ku goor ki ba lank baña jaamu yalla kon jaamu yalla yeb goor ak jigen ño ci yam ben wer la goor di wor ben wer la jigen di wor ak makka ben at la ci ay fan la ku goor ki nim koy defé non la ku jigen ki di defé kon ban liberté lañ len xañ sa alal ya ko mom yow ku jigen ku gor sa alal ya ko mom yalla mune li rijali nasibun mimma kasabu walin nisaa nasibun mimma kasabna yeen jigen ni lepp lu ngeen fagu yeen ko mom jigen bu ligeye tour ñakam lepp lu mu am ci lolu yalla neena mom moko mom ku gor tamit lepp lu mu am yalla neena moko mom kon ana fu yalla xagne wat su fekke ci walu solo la wala ci walu fegu lolou yeen ñaar ñepp la yalla ni mu ne goor na sol non la waxe jigen na sol islam sawa bainahuma bainar rajuli wal mar'a fi aksari ahkamin ci ngam yalla ni goor di gëme yalla la jigen di gëme yalla ci tawhid ni goor di kennale yalla non la jigen di kennale yalla ñom ñaar amul différence su goor nekke bokale kat jigen nek bokale kat ñom ñaar ñep yalla leen di lak comme ni yalla séparer fir'aun ak jabaram kon ana différence bi ci ci ngeum yalla yena yam mu dess ci walu liggey dafa am liggey yo xamne misal nek yonent yalla ne wama arsalna min qablika illa rijalan yoni wuma li la fi jitté yow muhammad lodul ay yonent yu goor ay goor do nga la yoni li tax jigen du nek yonent motax jigen du nek imam est ce lolou day tek ne da nga manke dedit ñom ñaar ni len yalla bindé mo nurowul walaysa zakaru kal unsa inna sa'yakum la shatta alquran yeb mo ñukoy leral goor ak jigen yeb mo ñu bind hatta sen forme sax nurowul su fekke amna cieur yu ñu bok amna cieur yu ñu bok nonu yaram bi takaliko ci cieur yi non la jëf yi di wuté tay buñ fi ndon légui tonu ciment ñu wacce ko fi ci buntu kër gi ñu wacce fi tonu ciment ñepp nekk ci biir dañ nan ala xalé goor yi wala ala xalé jigen lañu wax ah lutax bo ñu ala xalé jigen yi xalé jigen yi gënu ñu na tonu ciment bi ndug nañ yow papa da nga dof seen papa ne eh wa yo xam nga ni li atanu ñu ko ngañi wo te ñew modo Moussa Demba nekk bi ko ngay xam ngeen ne du ngeen ben gis nga est ce xam nga lutax yëkëti saaku yi ciment yëkëti saaku yi ciép du métier jigen motax ndaysan xolo Europe bi jigen ñi fippo ne dañuy am liberté même lepp lañuy bok même sport bi sax xam nga luñu leen teural dañ leen ne sport bu ngeen ci bëggee bok da ngeen ni nangu ñu futti leen ba ngeen sét ngeen doga bok ñu ne wa motax gis nga angol athlétisme mbolem espoir yi da ngay gis ñu futti jigen ba mu déssé ben yéré bo xamné soko danké mu fess du fess sa loxo mu doga bok mais est ce que jigen mënu sol tubey di daw jigen mënu sol blouson di daw mais pourquoi rek buy daw slip lay sol gis ngeen goor ñi buñu daw luñu sol kilab xolal jigen bi lutax sol luñ ko kilab gaay dañu bëgg dundu rek dañu xolal miss miss miss jongo hey allah akbar xol fi dañu ne def yaramu neen te fo yex ci ñu ne sk ak rafet ñu ne fas la jik fas fas moy def yaramu neen fu mu yex ci ñu ne cey sa fas bi sharif machallah cey sa kuy mi cey sa xar mi jaay mako pourtant solo tuwe solo mu wala waye bu ko ci nit topando joom na nit mënul def yaramu neen rafet nañ wax deug balan koy xam billahi wallahi ku dajow nak iliman mu def yaramu nen fajar da ngay daw koku sax dafa soy djel len mbeuri mbeur mbeur mbeur ni mel non suy beure ni mel kallaaji muy takok so mi muy turu bejeni mat bejeen bi muy mat soccu bi kenn ci yeen bu dajow nak seri fajar mu def non so ñew loy xawa situé dof na jor bi da ko xam ngeen ne mbeur yefu dof la bu yefu nit nako sa borom keur def ubi fajar buntu keur gi taxaw ne ni wa site bi romb ko luñuy wax kon mbeur bi yefu nit yefu nit ci fu dof la bu ñëk ba bu ñuy xass jigen dañ nan ko lo bon bon wara jur mbeur billahi xass la won jigen lo dede wara jur mbeur tay tay fi ci senegal da ngay gis mère nan sen domi billahi gawal melni diw dembu lol lañ doon xass jigen dafa am mbir yo xamne du yefu jigen yefu goor la motax yalla jaglel ko goor tay so rombe xolal ndaysan panneau publicité yi da ngay rombu sabu sabu wala nga rombu auto bu ñuy jaay auto bu ñuy jaay lu ci indi jigen ju teñju dañuy jaay auto bi ndaw si teñju ben sa reeru ci auto bi xolal ne lu tax solo yere reeru ci auto bi mais xolal il faut ñu woné yaramam bëgguñu wone auto bi yaramu jigen bi lañ bëgga wone parce que yaramu jigen dafa cher yalla day bañ sax fu jakarlo jigen diko xol motax mu ne waqul lil mu'minina yaghdudna min absarihim jakarlo jigen rek baña xef islam daf koy téré jigen yalla dafa bëgg ñu mur yaramam lepp bala ngay xol mba ngay laal fa nga compte bi yi fa nga mairie tok ci salle bi ñu nan 100000 200000 300000 400000 c'est légui nak ndaysan goor ñi mom duñ joxe dara té dañ leen di togal ndogu lol mo graw nak lambal sen bop da lay dégg ndaysan mère anaay da mu na top na farba neena da koy togal ndogu ci ko xamne yow dañ la won nga tok xolal bañu yebbil la bu ñëk ba duñu yebbi ay millions de xam nga lu ñëk ay nak lañ lay indi li yow ko jigen ñaata jigen ngeen degi ki ay nak lañ indi li yaayam ay nak mais tay sandis paris boy nañ dem bies doore quoi ma jëndal la gâteau gâteau bi ñaata lay jël 750 nga dem fanani 750 nga dem fanani ci ko xamne ay nak lañ la waron indi yow nak ben sandwich buy jar 500 francs da ngay tourne mbedd rek ngi ben jigen sama chammi to ma jëndal sandwich digeen war nañ delu war xamne dañ leen di nax ay sandwich ay gâteau ay mèche wala mèche wajira may 100,000 pour nga lettu mèche wala nga jënd robe wala nga jënd dal 100,000 la la jox 100,000 day jeex yow liñ koy jox du jeex mukk yow liñ koy jox moy sa taranga aduna ak alakhirah yow liñ koy jox moy sa bop yow liñ koy jox dañ koy netali ba aduna di jeex mom 100,000 anamu fouf bo ci donon robbu sa bu yagge robbu bil bo ci donon ay dal bu yagge dal yi bo ci donon or bu yagge or bi tay or sax mo gëna cher jigen tay yene ngi ni tok nek ay jigen dama len di laaj ngeen di tont yeen ñi am ci yeen ay boîte or or bi ngeen ko jëlé ci teug ba ci lan lañ ko laxas ci keuyit bu rafet keuyit bobu do ko fek ci mbeddi muy tamamal wala après biñ la ko joxé foko fas avant boîte bi mouchoir dang ko tak ci mouchoir mu nek ñaari kubeer keuyit gi mouchoir bi nga ñew outi boîte boîte bobu foko tej armoire bobu foko tej neeg bobu foko tej ñaata ciar bala ngay tej or kan moy tak or bi ku jigen limuy tak moko gëna cher mom mi koy tak deggu len lima wax de jigen moy tak or gëna bëgg cher jigen te mom moy tak or bi pourquoi moy li len yalla wax fi len yalla denc fofu li ngeen dañ téré won ko xol jigen est ce que dañ la téré ko xol jigen dañu téré ko nuyu jigen laal ko islam dafa téré ko nuyu jigen dafa né waro nuyu ko dul sa jabar nga ni ah mu né parce que sa jabar mo la lew waro nuyu ko dul sa yaay nga ni lu tax ñu né sa yaay do xalaat ci mom lu bon waro nuyu ko dul sa rak bu jigen nga ni lu tax ñu né do ci xalaat lu bon waro nuyu kurul sa mag bu jigen lutax do ci xalaat lu bon gis nga mais kurul ñi bu la rombe nga xalaat ci mom lu bon so wete ak mom bok ko def lu bon bu ngeen nekkon yeen ñaar dong ci all nga won ko sa doole gis nga xale bu goor bi sif xale bu jigen bu don rakam la dina ko sif bu don yaayam ben way dafa ñew ci yonentim ne yonent dama bëgg nga bayyi ma ma ut ay gel xam na ñu bari dañ tiit ma da ko ne bayima ma ndialo ñaanal ma nek ndialo ka sahaba yi tepp ne dañuy ray waji yonte bi ne len bayi len ko ñu bayi waji mu tok mu ne ko lan nga wax mu ne ko dama bëgg nga bayima xale bu jigen bu ma gis rek ma xam li nga wo do mu ne ko abo lo rek nga bëgg mu ne waaw mu ne ndax bëgg nga ko def sa yaay mu ne subhanallah yonte bi ko sama ya dëdë non nak bu nga ko def sa dom dëdë way te mu ko mu ah pourtant ke yaay yu jambur la ke doomu jambur la yow mi xalaat lu bon ci jigen nekku sa yaay nekku sa dom bu jigen nekku sa sœur su fekkone sa sœur la mba sa yaay do ci xalaat lu bon te pourtant jigen ñep nak non la ko ci gis mi dem yaay jambur la jabaru jambur la rakku jambour la maggu jambour la bajjeni jambour la tantay jambour la xolal wajoj xam nga fu mujj dafa yëkëti ay loxam ne yow yonent ñaanal ma yalla ndialo set ci sama deun yonent bi yëkëti loxam yu sell yi loxo yi nga xam ne musta dog mbokk loxo yi nga xam ne musta def nit lu bon yonent bi loxom yi musta def lu bon mu tek loxom yi ci deun waaj ne yalla yalna nga labal xelam ak xolam ci ndialo waji ba bamuy de sigetul xol jigen ba bamuy de sigetul xol jigen gis ngeen kon l'islam fi la tek jigen bagn kula xol bagn kula lal mais sant la sax yow jigen boy wax na nga wax wax ju leer bala ñu febar ñi di daanu amna goor ñoo xamne gis nga li tax tuba bi jël jigen ñi di len def ci mussoir wala mussoir yi sax yeen sa ngi gis ñu publicité ben jigen so jaaré ci mbéddi panneau publicité jigen kessa la essence série man bala may dé rek morom bu jigen ci talib mu yor boros naan ci laaj bu tang bi 4h ci ngol mu lan day balé talib té xam nga après jigen joju luñ koy fay ñetti photo jardin ñenti mbusu espaketti juromi kilo sabu ak 15000 nga bëgg wéru yalla nga nekk ci tali bi nan da ngay balé tali du ligéyu jigéen jigéenu dem xam nga lan moko woro sangu ba set diiw ba lèr nañ fuddunu ba xonx solo top wala jigen ñi dem ku ci gis mi ngi leer na mais tay sama mel ni jaay mu ne yalla mu yalla mussel ci jigen juuy genn sama ñaari soxna yi ki bu gudde mu diwi karité ki diw musmi ñuy onk bu ba set mu ne fuma ayé rek bu ma démé ci kaaw bi mu diw karité bu ma démé ci ñaaral bi mu diw musmi mu ne ñuy onk bu ba set xam nga lutax est ce duñu dugg ci luñ mënu da fam ligue yo xamne jigen momu ko test ci gor la jik yoy yeb nak luko waral moy yu ndaw ndawani len di naxé xolal miss jongoma ñu jël ben jigen futti ko ba mu déssé sitien ak tuwé bu ndaw di vaayé vient ci ko pujum bi ñepp di xol gor ñepp tok di dundal seeni beut yeen sa nga gis ku xol ba daan après lan lañ lay jox télévision frigo hein ak 1 million ndaysan légui nak nga wara dudd nak wara dund nak yow nga wara dund nek kilifa nak nga wara dem ben jour nga wara nek yaay xam ngeen problème bi fa la nek moy bo nekké goor di moy yalla bo nekké jigen di moy yalla problème bi yépp fa la nek moy bis bo nekke kilifa nak ba domi nak tollu ci jamono bi nga tollon am ben xale bu goor da don jang lycée bi mom mun na len ko tuddal lycée l'imam lay mu jang ba wara def bac mu def ñaar yoon amul ñu dakh ko papa ji ubil ko bitik muy jaay ci bitik bi xale jigeen ñew ci koñ bi xam nga rek limay wax sank may ma pastie may ma mussoir ak yu dée yoyu lañu leen di alagé yu dée yoyu ay mussoir ak ay pastie ay tangal mantak ay benn paquetu mes ak en nañu dée rek yu dée yow balay xara sax boy alag sa bop joxol sa bop ku ko jar mais leela nga deg yow yeug nga diiw lu ko dal ñina gaynde bi ci koñ bi ko ëmbal gaynde bi simbakat bi moko ëmbal simbakat joxol sa bop lolu simbakat wala jour na wétane non vraiment c'est difficile dafa metti boy jox sa bop ko xana sax bop nga jox sa bop ko xol lu jar nako mais ay simbakat ay rappeur ay gardien ay yanukatu marché damba mango non you non c'est difficile xala bu goor bobu yalla def boutique bi daanu xale jigen yi lek boutique bi mu umbal ci kenn papa ji woko diko xass nan ko yow ak fima jaar ak yow ak lima la defal jang fayal la fu nek tey mu han mu ne ko père biñ ci tolle dang ko defon mom non la ko papa amé won motam mu ne ko père mu ne biñ ci tolle dang ko defon papa ji xam lolo tax gis nga lepp loy def bi nga nekké jeune attention bi nga nekké xalé bu jigen defal ndank bul top profetay bi rek bul top setu bi non bul top doole ji rek xol set ñu ne la wu nga bëgg ni non sama xol bi dama koy photocopier 15 photocopier ku nekk ma jox ko ben nga dégg ré xalé jigen nak non ñi ay ki photocopier la ko jox da nga defane mën nga nax 15 xalé goor mën nga leen nax 15 goor mën nga leen nax way li xel na nga moy juroom ñi ngay nax wala fukki ta mais ñepp mëno leena lek bo ci topé di lek waye nak lepp nak liko waral yeen sa yeen mère yi man bama tolé na yow ku koy wax sa doom sama ñak bootay fi dama daan fekk bama tolé na yow lajal sa bay ci fenêtre bi la non taxaw di valise ma genn yoy kan ngokay wax sa doom wala feccil sa kanam gi ndax goor ñi ñëmé la yow feccil sa kanam gi yow ayda yow de di fi yag bis bu ko feccé goor yi fas ko dafa am yo xamni kenn du ko yaré nit amna ben xalé bu goor ci égypte dafa nekkon agresseur bu graw sacc bu dangereux ñu japp ko diko jugé xam ngeen sacc dañu wara dagal xol même buñ ko jappé dañ na ko yow dañ lay ray parce que yow da nga sonal nit ñi dañ lay ray ndax nit ñi noplu ndaysan mu ne waaw d'accord la ñu ray ma mais bu ngeen bala ngeen may ray da ngeen di dag sama lami ñu yaay ñu ne non sa yaay lu ci yoonal mu ne non suma nekké sacc sama yaay tax ñu ne ko nan la sa yaay fexé nga nekk sacc mu ne bima ñëkke sacc ci sama aduna xalé bu ndaw la ma nga am juroom ñaar ya ñu ne ko lan nga sacc mu ne nen ñu ne ko foko saccé mu ne suñu dëkkëndo la dem fek ginaaram boof ma yëkëti ginaar gi jël nen gi bima ñëw jox ko sama yaay dafa sara xolé ne jambar la légui nekk na xalé bu goor mu ne ma dafa ne sacc ndam la ma continue lool motax mbokk yi yaay yi jigen ñi dafa am lu leen yalla sante du li ñuy fippu dedet waxna leen sank ne yi tubaab yi di leen naxé ci kaw nga yaakar njeriñ mais ci biir amul njeriñ so demé misal buñ la né gennal liggéey nga genn top tali yi di daw di dang dang yi di yegg di wacc nga bëgg gérer bureau bi gérer kër gi ñaar fokk am bu la raw mëno gérer dossier yi gérer xalé yi il faut am bu la raw gis ngeen tuba bi tay delu wat nañ ci biir kër yi sama ben xarit mu ngi France damay jokk ak mom internet dafa am ben semaine munema mu netali ma ben histoire bo xamni ben magget tuba bla dal bu jigen neena dama nek ci hypermarché bi genn wara dem ma gis ben tuba bu jigen bu magget mu ngi yenu ay bagage yi daniel ko ndax bagage yi dañu bari atanuko munema ñew jël bagage def ko ci mbuss yelul ko ko bolé ko ak samay bagage ma ak mom ba bir keur neena tuba bi tok ci bir keur gi di joy nan ma xale bu goor bi kay tok fi ak man kay wetelima man ko xana amo ay dom mune amna ay dom mais ñom ñep daw nañ ma bayima man dong ma fi nek di torox gis ngeen tuba bi tay delu wat nañ ci bir keur yi pour yar seeni dom parce que dom pour mu bax yalla def ne la ginnaw bu ngi ko juré nang ko nampal ginnaw nampal nang ko tette nang ko wagnii nang ko yar yaay ju nek mom mo meuna wat ne sama dom ji euleug dina nek len parce que ya ko jur ya ko nampal ci sa formation lay jël lo nek lol lay nek arab yi ne nañ lu dom mel rek non la yaay mel lol motax l'islam denk la liggey bu reuy bi moy lan yow yaay yar gor du yar de jigen moy yar ndax dom ji limuy nek ak yaay ji du ko nek ak bayam bayyi ba neur lañuy genn fajar 6h di matin amna ñoo xamni sax duñ julli ji jakk fajar amna baay yo xam duñ dem jakk fajar ndax xey ba neur lañuy ñëwaat ay 19h fekk ñepp teud xolal yaay ji mo fi nek motax yaay ji bëgg yalla bëgg yaay ji mu nekkal ko ci kër gi xolal tay bo démé liggéey xaaliss nga daw top conteneur yi top avion yi di naaw ni ngay naawé la sa doomi naawé da ngay jekki jekki nga ñëw rek gis abdallah commencé tux ñu ëmbal nday nga di gens nga naan waaw li manké wul xam nga nek erreur bi nga manké wulé ndara ah kay manké wuñu lek manké wuñu naan manké wuñu télé manké wuñu solo waye éducation lañu manké bu lu wax manké wulé ndara amna luñu manké non keur gi lepp fi nek non am lu fi nekul yar nekku fi lek mo fi lek lek xar sax daf koy def nan mo fi nek xar daf koy def sang mo fi nek lepp fi nek mais yar mo fi amul ni xar yi mel non la xalé ni mel xar yi bo len baye legui ñu dugg ci salle bi yakate ko parce que xar yi xar gis nga yar ak yor du ben yar ak yor yor rabu allah ak nit dañ ko lañ leen koy def mais yar nak moy ñu fexé ba doomu adama jubo ak boromam émission bobu la doon def début RDV ci heure bi moy yar ak yor du ben du ben kañ la doomu adama di yaru moy bu jubo ak yalla mu xam lan motax yalla bindu ko su doomu adama xamé lan motax yalla bindu ko mu nekk ci rek doomu adama bobu day defar aduna gis nga day defar dotul yaq te kenn du ko ne defaral tay li ñuy joy ci aduna bi ci mbon ñi jaay seen bop xolal li ma wax legi jigen ju am ñetti jëkkeer ko lan moko waral lan lay ut lan motax mu am ñetti jëkkeer lan am amu aduna am amu aduna kessela am amu aduna rek du leneen pour bu deme angleterre nako tubab bi jox xaliss bu deme amerique nako americain bi jox xaliss te xam nga lu ci grave yenn say mu nek complice ben goor bo xamantene dina xamni jabaram amna far mais ko umbu sa sankal umbu sa kess moy comme ni tubab yi def filmer sa jabar comme lima ben way di netali ñaari xarit ñuy and di and ñu am ay jabar ñuy and di and ba ciag rek ñom ñaar ñu daari tok di waxtan quoi sen jabar di tok ñu ne bo dañu wara changer ay jabar quoi comme ñun ñaar ay xarit lañ fam nañu mëna changer ay jabar nga jox ma sa jabarum une semaine nga nek ak mom ma jox la sama jabar ñu daari nang ku nek jël jabaru morom ba une semaine bi jeex kenn ki ñew jël ci jabaram jabar ne ko ñibiwuma de ñibiwuma mu ne lan mu ne ñibiwuma mu wax wax mu ne ñibiwuma ah ke mom jabaram ñibisi na mu ngi tok ki ñu ne ko kañ de mu ne man ñibiwuma waajo ju mujj am ñaari jabar lolu yefu xar la lolu yefu njaay all la du yefu nit waxuma la nak ay julit tay lolu ngay gis senegal nit ñi di commencé di xëccënte ay jabar xolal télé bi xolal way kat yi semaine bu de nga ni je diw de mo tak jabaru diw diw de nangou na jabaru diw diw de mo jël diw lolou moy lan mana legui ñu dundé gis nga film yi ñi sétan ci télé bi di nangou jabaru jambour nangou jëkëru jambour nangou do yoyu legui lañ commencé dundu Sénégal parce que télé bi mo tax est ce que lolou moy parité yu bonne yoyu tubaab yi lu bonne lañu indil ba bare yi ngeen ñu di xëc ci lu bonne ci walu njang bu fekke dañ leen jangal jigen xam ngeen lutax ñu leen leen jangal pour jigen ñi mëna yaq tubaab yi ñoo nek ki déccé l'école déccé tout man intalakal madrasa ka intalak kul shay bala nga yaq nit fop nga am ci mom accès di dem ci xelam xolal internet bala nga koy utiliser fo nga jang et puis waxuma sax nga jang yu ndaw mais fo nga egg ci yenn jang yi nga mëna egg ci lu bon li appareil télévision yi appareil portable yi balan koy manipuler deug fo nga egg ci yenn ñak bon yi tay lan ngeen gis misal nañ leen dem école xol leen xalé yi jigeen yi école xalé yi goor yi lu xew lan mo xew ci école yi parents yu bari legui dañuy tiit seen doom dem école lu tax parce que xam ngeen dem bon mo fa nek jangal bi ngeen di deug yeup o lay ñu jang lu bax lu bon lañuy jang bañ nañ ko sax ba buñuy dem lu bon lañuy sol tay fi may waxe ak yeen ci fuñuy waxe parité wala ñu naan jigen awram ben awra mo ci neub leneen lepp mu ngi ci biti lu ngeen bëgg gis ci awra jigen gis ko gor ñang ni top nopi jigen yeen ngui koy gis gudde beccëk wala baat bi wéni jumbax bi poji lu dess yenn say sa nga gis nak bi nga gis xale bu jigen bo xam dafa taxaw nak bi ci biti yenn ni comme ça yenn say sax lolu yalla doon wax ne bu ngeen ko takke su ngeen di dox len ndank bu mu yeungu yenn say nga gis ku solo ba pare takko ci kaw nga ni ko soxna ci mu ne la ya ko xol la dimbali ma xuli lay ba no def ba gis ko ja et puis nak ñak kersa giñ len jangal ak rewane gi ha da ngay gis koo xam ne yaramu ñëpp ci biti dung la def billahi doo ko mun a xool booy wax ak moom. Mais loolu ban njëriñ la am. Kon nañ leen delluwaat suñu diine. Lii ñu leen di woo du dara, génne leen ci biir kër yi, nekk ci mbedd yi, tambaambalu, nekk ci télé yi, nekk ci soirée yi, xoolal xale jigéen yi kenn du tëj. Li gën a garaaw nag mooy di leen organiser ay soirée yoo xam ne ku ëpp awra gagné télévision, ñuy indi télévision di seet kan moo gën a ëpp awra. Télévision baa ngi nii ki ëpp awra moo koy jël. Loolu nag xanaa nag fële loolu mooy nag mooy terminus. Pour nga am liberté, pour nga am liberté. Nit ñi ba dafa am benn bis li ma leen di nettali ni ci weer koor laa nekk benn bis ma nekk ci yoon di dem sama kër ma gis xale bu jigéen buy tox bëccëg ah di xëcc mu romb ay góor ñu naan waay jëfaay sami ki ngand la ay xale jigéen naan non ay gaa naa leen yéen ay seer ngeen ki moo branché wu keroog du ma tij bëccëg xale bu jigéen di tox bëccëg. Kon mbokk yi ci yàlla xam ngeen lu ñu wax jigéen li jekk ci gémmiñam mooy socc waaye du cigarette. Góor sax cigarette musiba la ci moom waxuma laag jigéen. Ma gis association jigéen boo xam ne dañu ne ñoom duñ tox cigarette pôn la ñuy tox ndax ñoom dañoo ay ngand lañ pôn. Maa gis association yi xale jigéen yëpp pôn la ñuy tox ki lu muy tox ñu ne cigarette ñu ne ko non nee ñu nii yow bokkoo pôn la ñuy tox ñoom ñëpp pôn. loolu tey yéen a ngi koy jooy loolu ci égalité parité ban njëriñ la ci am maanaam lu góor def rek ñun nañ ko def xanaa bu dee lu baax ba ma ni góor sax cigarette jekkul ci moom cigarette bindal tur bi cigarette bind ko ci arab lan moo jiitu siin gi sikk la kaas gi kéeféer raa gi reewande yaa gi yàq taa gi tësay bokk loolu mooy cigarette siin gi sikk la dafa sikk xoolal góor ñi sax lan lañ bind ci paquet bi abi dangereux waaw loo xam ne sax dañ leen a baaxul ci yow dalay lor ku jigéen di ko xëccoog moom kon ne nañu tolloog góor ñi lu góor ñi def nañ ko def xanaa ci lu baax la yàlla ne nañu xëccoo lu baax sama jëkkër de day julli ñeenti rakk dinaa julli juróom ñett ngir ëppale ko naafila sama borom kër day wóor lundi di wóor jeudi insha allah dinaa wóor lundi ak jeudi teg ci ayaamul bii yu baax yooyu la ñuy xëccoo la nit di xëccoo lu baax dafa am benn ñaari nit ndeysaan kenn kaa ngi tudd Abdoulaye Ibn Kouzaaf dañ leen a jàpp ci xare yéeféer yi jàpp leen bi leen yéeféer yi jàppee buuru yéeféer yi mu ne na ngeen fexeel ma ñaar ñii kenn ci ñoom bàyyi Mohamed ànd ak man ndax Mohamed ñi mu doon àndal dañoo am dignité te ay soldat lañ te ay jàmbaar lañ dama cee bëgg am kenn rek man bi buur bi waxee loolu dañoo dem ci kaso ba fekk fi ñu denc julit yi ñu daal di fay fekk Abdoulaye Ibn Kouzaaf ñu ne ko Abdoulaye buur bi nee na nga bàyyi Mohamed teg na ci sax cadeau mu ne lan mooy cadeau bi mu ne dëkk bii mu jiite daf koy xaaj ñaar may la doomam bu jigéen tey ku góor gi waxoon loolu damay diviser Sénégal 2 may la kan Signil nga bàyyi parti bi nga nekk wala nga ñëw ci man di nga gis gars yu bëri fàq tey ndax wax nañ leen lu gën a tuuti loolu ñu nangu ko mais gis nga ngor ku gor rek lay nekk li Serigne Babacar si naan gor du soppeeku chaque jour boo ñëwee fekk gor la buy tàng gor la buy sedd gor la bu neexee gor la bu naqaree gor la ndeysaan léeg nga gis benn jigéen bu ne jëkkëram man maa ngi fi demuma fenn maa ngi fi toog ku ñëw fekk ma fi ku dem bàyyi ma fi ndeysaan loolu mooy nit te gis nga ku mel noonu yàlla du la neenal mukk nag doomu aadama ngay liggéeyal mu sakk jëf ji, mais yàlla, yàlla du nit. Gis nga iblis ba mu liggéeyal yàlla sax, yàlla di ko dàq. Yàlla da ko ne dama lay fay, mu ne yàlla lan nga may, yàlla ne ko lan laa lay fay, mu ne ma bañ a dee, yàlla ne ko may naa la loolu, fay naa la ko. Yàlla boo ko liggéeyalee mu fay la, même boo dee ab yéeféer boo liggéeyalee yàlla, yàlla fay la. Waxuma laag nag nga nekk ab julit. Abdallah ibn Quzafa buur bi ne ko damay xaaj dëkk bi ñaar, may la sama dom bu jigéen. Mu ne ko boo ma joxoon li nga jiite lépp, jox ma jigéen ñëpp, du ma bàyyi Mohammed. Mu ne tëj leen ko, ñu tëj waa ji. Mu ne fexe leen mu moy yàlla, ñu indi xale bu jigéen, tànn xale bu jigéen bi dàq ci romee yi, boole koog moom. Bi mu séenee xale bi muy ñëw, ñu ngi ko futt ni ko yaayam juree. Mu dugg ci ay askaaram di jàng asmaullahi alxusna. Xale bu jigéen bi ñëw tëdd ci kawam, yëngal ko, def lu nekk, mu ne tëj. Mu daal di yuuxu daan ne ci ak ëkk ngeen ma dugal, ak ëkk lii du nit, lii ëkk la. Xam ngeen ëkk mooy garab gu ñu gor ci kaw gor ci suuf, dootul saxati, loolu mooy ëkk. Mu ne génne leen mu ñu génne ko. Ñu ne léegi nu ñuy def pour waa ji bàyyi Mohammed, mu ne rey leen ko. Ñu daal di indi ñaari cin yu ëpp suñu cinu ngénte yi, bakal ko ba mu bax ba ndox mi egg 100 degré. Ñu jël benn julit bi rek dugal ko ci biir, yàpp bi daal di wàcc yaxi jóg ci kaw. Ñu ne ko Abdallah yow la ñuy dugal ci beneen cin bi de, boo bàyyiwul Mohammed, boo génnul ci l'islam yow la ñuy dugal ci deuxième cin bi rek. Mu daal di jooy. Bi mu jooyee guur bi ne ko voilà tapet bi nga doon, wax naa la lu nekk, proposé naa la lu nekk pour nga bàyyi Mohammed nga bañ. Léegi maa ngi ni rey sa moromu julit bi rek, nga xam ne yaa ci tegu ngay jooy, léegi lay jooy. Mu ne ko jooyuma kii lim dee de. Mu ne ko lan ngay jooy? Mu ne daf maa jiitu aljanna, loolu laay jooy. Aljanna la ma jiitu, loolu laay jooy. Waaye xamoon naa ne dina ma jiitu aljanna, ndax bi ñu nekkee ci kaso bi bu ma naafilaa ñaari rakka mu naafile ñeent, su ma wooree benn fan mu woor ñaari fan, xamoon naa ni ma jiitoo ci jaamu yàlla noonu la may jiitoo aljanna. Kon li ñuy xëccoo ci àdduna mooy jàmm yàlla. Xam nga looy xëccoo sa borom kër, moom buy neraw yow ngay naafi la, dafa am benn jigéen ndeysaan danaan tëdd ba guddi, mu ne borom këram am nga aajo ci man ndax soxla nga ma? Mu ne ko déedéet soxlawuma la, mu dem sangu ci commencé naafi la da bët sa. Loolu mooy diine. Am na benn jigéen boo xam ne du sax sahaaba yi, du sax Sénégal dëkk yu mel diine yi Amérique, dafa yóbbu jëkkëram tribunal, dafa yóbbu jëkkëram tribunal. Xam ngeen lu tax mu yóbbu jëkkëram tribunal? Ñoom sax tane nañu. Ndeysaan ñu ne leen di ñaan ngeen toog tuuti ba ñu pare, sinon dañu perturbé. Am na ñoo xam ne dootuñ mën a teew bu ñu jëfee. Ndaw si lu tax mu yóbbu borom këram ci imam ba la ko yóbbu, imaamu mosquée bi. Ne ko damaa woo sama jëkkër tribunalul islam, dama bëgg nga àtte maag moom, te balaa ngay àtte moom dama bëgg ba julli di julli si nga doog a woo sama jëkkër wax ak moom. Ñu bàyyi ba mbooloo mi yëpp ñëw gis àjjuma, ñu woo jëkkër ñu taxaw. Ñu ne ndaw si dama la boole sa jëkkër. Te sama jëkkër bi may sax guddi yu njëkk yëpp dañ daan fanaane naa fi la, mais seetlu naa léegi 2 mois ngi nii du naa fi la. Damaa bëgg ñu laaj ko lan moo tax du naa fi la. Dégg leen li ma wax rek. Ma ne ndaw si xam ngeen lu tax mu yóbbu jëkkëram ci imam? Nee na jëkkëram du naa fi la. Ñun fii nag fii borom kër gi day dégg ñu ne assalaatu xayru min annawm, mu bëgg a dem jawaay ji ne ko nii, mu daal di tëddaat. Wallaahi ku sa jabar teree dem julli ji jàkk fa jàkk bis a ngi ñëw dina yuuxu ba ñëpp ñëw ñu yóbbu la ne yenu leen yóbbu jàkk ja. Dégg leen li ma wax de. Ma ni fox yi ngeen di arrêté ba ñu pare dama toog yi ba ñu pare da nga yàq liggéey bi. Ma delluwaat ci baat bi ma ni ku fi sa soxna teree dem fajar julli ji jàkk bis a ngi ñëw sa soxna dina yuuxu ba ñëpp ñëw, mu ne jël leen yóbbu jàkk ja. Ku fi sa mbàjj mu nooy tere julli ji fajar bis a ngi ñëw dinañ la laxas ci mbàjj mi yóbbu jàkk ja. ku dégg as-salatu khayrun min an-nawmi dara dara yellu ci rek dul yew dem jaar soxna yi jappale len goor ñi waaw ni nga len di jappale moy bu ngeen dégg as-salatu nga ni nijaay ah nga ni ko jogal jogal non lañ koy jappale ben way ndeysaan ben way dafa doon waxtaan ak man bu yagg na mu ne ma ñaata soxna nga mané ko ben soxna mu ne sa xelam ci ñaarel mané ko waaw mu ne ma dama lay conseiller bis boy tak ñaarel na nga tak xalam jigen bo xamne bo toge ni di waxtaan ak mom ginnaw julli ge ba pare nan ko subale dama bëgg wo ndax tay la dimanche subale leen ni dama bëgg wo am nga lool rek nga wax après ngeen dem teddi mu ne dina lay 5 heures ne la nijaay nga ne am mu ne defal na la xëdd jogal xëdd ndax su di ya xon da ngay wor leen ci te waxo ko defal ma xëdd mu ne boy tak takal jabar ju mel non de ngeen lima wax da ngay tak jabar jo xamne boko ne man de wax deug yalla bëgg na legi di dem julli ji fajar jak 4 heures la lay yene la tangalal na la ndox defalal na la lepp pour nga paré dem jak waye dama bëgg dem jak nga tedda am nga musiba musiba nga am sa keur musiba ku lay téré jaamu yalla koku musiba la imam sharif ma nga teunk fi tambi bayi len li inshallah imam yegaliko ak sharif ñu ngi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala yalna yalla def barké ci liñ doon wax yalna yalla sam wa cité bi yalna yalla def ko cité d'islam yalna yalla sam wa gox bi ñi ngi contane bu baakha ba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh katra